حسن جمیل ڈی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. شکریہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو, یہ ہمارا جمع ہونا محض اللہ کے دین اور اللہ کی رضا کے لیے ہے. پھر جتنی مشقت بڑھتی ہے اجر بڑھتا ہے. آپ حضرات بڑی گرمی میں بیٹھے ہیں, آپ کی سانس سوپر اٹھ رہی ہے, میں آپ سے زیادہ گرمی میں بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے کہ جو آپ اس دین کی طلب میں اپنے گھروں سے تشریف لائے تو گھر سے نکلتے ہی آپ کے لیے ہزاروں لاکھوں فرشتے دعائے مغفرت کے لیے مشغول ہو گئے. اور پھر آپ کا یہ بیٹھنا اور پھر اتنے شوق سے آگے آنا, اتنی شدید گرمی میں ہر آدمی چاہتا ہے میں آگے آ کے بیٹھوں, میں آگے آ کے بیٹھوں, یہ کتنی خوشی کی بات. وہ اس میں کوئی دھکم پیل بھی ہوئی ہے لیکن اللہ کو بہت پسند ہے, بہت خوش ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ کہ نہ گرمی دیکھ رہے ہیں نہ پسینہ دیکھ رہے ہیں, وہ آگے آگے آگے آگے تو آگے کوئی عجوبہ تو ہے نہیں, صرف دین کی بات ہے. دین کی بات, اس بات کو سننے کے ذوق میں آگے بڑھنا, گرمی کی بھی پرواہ نہ کرنا, یہ ایسا عمل ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر آپ سب کا نام لے لے کے خوش ہو رہا ہے. بہت سے ہم بہت سے ایک دوسرے کو نہیں جانتے, بلکہ ہم تو کسی کو بھی نہیں جانتے سوائے دو چار دس کے. ایسی آپ آپس میں ایک دوسرے کو بہت کم جانتے ہیں, لیکن اس وقت عرش پر آپ سب کے ناموں کی گونج ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, دیکھو میرا بندہ فلان ابن فلان, آپ کی برکت سے آپ کے باپ زندہ ہو رہا ہے, دیکھو فلان فلان کا بیٹا, فلان فلان کا بیٹا, فلان فلان کا بیٹا. اس گرمی میں یہ کیوں آیا ہے, اس مشقت کے ساتھ یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو یقیناً دیکھو, یعنی میں آپ کے اخلاص کی گواہی دیتا ہوں لیکن اپنے اخلاص کی گواہی نہیں دیتا ہوں, اس لیے کہ آپ تو جو یہاں تشریف لائے ہیں سننے کے لیے, اور میں تو ممبر پہ بیٹھا ہوں بڑا اونچا ہو کے, تو میرے اندر تو ہزاروں نیتیں فاسد پیدا ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کے بارے میں مجھے اپنے رب سے توفیق سے امید ہے کہ سب اخلاص والے تشریف لائے ہیں, اس لیے آپ لوگوں کی برکت سے امید ہے کہ میری ریاکاری بھی معاف ہو جائے. لہذا آپ کا تو آنا ہی اللہ کے ہاں محبوب ترین, پھر ایسے دور میں جب ساری خلقت کا جو رخ ہے وہ شیطان کی طرف، نافرمانی کی طرف اور راگ و رنگ کی طرف اور نافرمانی کی محفلوں کی طرف، جتنا بھی آج کا باطل ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اس میں وہ کمی کوئی نہیں کیے ہوئے، لیکن مجھے باوجود اس گرمی کے خون بڑھ رہا ہے خوشی سے کہ یہ جتنی شکلیں نظر آ رہی ہیں اس میں 95% کالے بالوں والے نظر آ رہے ہیں نوجوان بیٹھے میں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر تھوڑی سی بھی محنت ہو تو باطل ننگا بھی سامنے آ جائے ناچنے لگے تو بھی مسلمان ایک ایسی اندر کی ایمانی طاقت رکھتا ہے کہ وہ سب کو ٹھوکر مار کے اپنے اللہ کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ تو بھائیو، یہ آپ کا آنا مبارک، بیٹھنا مبارک۔ عمیر ابن حبیب رحمت اللہ علیہ کو رومیوں نے قید کیا اور ان کو لالچ دیا کہ تم عیسائی ہو جاؤ تو لڑکی بھی دیں گے، جاگیر بھی دیں گے۔ انہوں نے کہا سارا جہان بھی دے دو تو یہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کیا کیا، ایک لڑکی اور ایک کمرہ، ایک گھر، اس میں لڑکی، اس میں شراب، اس میں کھانا، ہر چیز مہیا کر کے اس لڑکی سے کہا اس کو گمراہ کرو، اس سے بدکاری کرواؤ، یہ تمہارے چکر میں آ گیا تو پھر سب کچھ مانے گا جو کچھ ہم منوائیں۔ 3 دن 3 رات وہ لڑکی کوشش کرتی رہی، لیکن حبیب ابن عمیر، عمیر ابن حبیب کی آنکھ کا جو پردہ ہے وہ بھی ایسے اوپر نہیں اٹھ سکا۔ آخر وہ تنگ آ کے کہنے لگی تو کیا بلا ہے، پتھر ہے یا لوہا ہے، نہ تو کھاتا ہے، اور 3 دن 3 رات نہ کھایا نہ پیا نہ آنکھ اٹھائی، تو کہنے لگی تو کیا ہے، تو لوہے کا ہے یا تو پتھر کا ہے، نہ تو کھاتا ہے نہ تو دیکھتا ہے، من یمنا و کمنی، آخر وہ کون سی طاقت ہے جس نے تجھے میرے قریب آنے سے روکا ہوا ہے، میں تو خود تمہیں دعوت دے رہی ہوں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا مجھے روکنے والا میرا اللہ ہے جو میری سانسوں میں بستا ہے، میری شہرت سے میرے قریب ہے، میں دور ہوں وہ قریب ہے، تو میں اس سے شرما رہا ہوں، تیرے جیسی لاکھوں بھی ہوں تو مجھے چکر نہیں دے سکتی۔ تو باطل نے ہر زمانے میں ایمان پہ ڈاکہ ڈالے ہیں، اور جب کبھی باطل نے مال پہ ڈاکہ ڈالا تو یہ چھوٹا حملہ ہے، ہماری حکومتوں پہ ڈاکہ ڈالا یہ چھوٹا حملہ ہے، لیکن جب کبھی اس نے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا یہ بڑا خائب ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے، اے بچے کیا کر رہا ہے، یہیں بیٹھو، یہ کتنی بدتمیزی ہے، سارا مجمع پار کر کیا پا رہے ہیں، کیا کر رہے ہو بھائی، تو اوروں کو تکلیف تو نہ دیں۔ لیکن جب میرے بھائیوں ایمان پہ حملہ ہوا تو یہ بڑا ہی خوفناک حملہ ہے، جان جاتی ہے تو شہادت جنت، مال گیا ظلمن تو صدقہ اس کا بدل مل گیا، لیکن اگر ایمان چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا، ایمان لٹ گیا تو سب کچھ لٹ گیا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کمزور سی تبلیغ کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے نوجوان نسل کو پھیرا، بوڑھوں کو پھیرا، بڑوں کو پھیرا، مالداروں کو، غریبوں کو، فقیروں کو، ایک ہوا چلی۔ اتنی شدید گرمی میں ہم نے کوئی آپ کو کرایہ دیا ہے کہ ہمارا بیان سننے آؤ، ہم نے کہیں اشتہار چھاپے، کہیں لاؤڈ اسپیکر رکشے کے لپے لگا کے کہیں سارے شہر میں منادی کرائیے، یا کہیں کوئی بسیں کھڑی کی ہیں دیہاتوں میں، بھائی آؤ بھائی مفت لے جائیں گے، روٹی بھی کھلائیں گے، آپ سب خود دھکے کھاتے آئے ہیں، خود پریشانی اٹھاتے آئے ہیں اور اس گرمی میں آئے ہیں۔ اس وقت آپ پر اللہ کی وہ رحمت اتر رہی ہے کہ اگر یہ آنکھ دیکھ سکے تو ہم یہیں مر جائیں۔ تو میرے بھائیو یہ اس بات کی علامت ہے جب رات، جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو افق پر سفیدی آنے لگتی ہے اور چاندنا نمودار ہونے لگتا ہے، تو دیکھنے والا کہتا ہے سورج نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے۔ جس کو اس افق کا علم نہیں وہ کہتا کہاں نکل رہا ہے، اتنا تو اندھیرا ہے، اتنا تو اندھیرا ہے، سورج کہاں ہے، وہ کہتا ہے نادان تمہیں پتا نہیں، وہ نہیں دیکھ رہے ہو افق پہ ایک سفید ہلکی سی لکیر، وہ سفید ہلکی سی لکیر، وہ کہتا یہ سورج تھوڑا ہی ہے، تم ایسے ہی دھوکا ہے، خوش فہمی میں کر رہے ہو. کہتا نہیں نہیں، یہی سورج کی آمد کی نشانی ہے، آفتاب کی آمد آمد ہے. اس برائی کے ماحول میں جب گھر گھر ڈشیں چل رہی ہوں اور گھر گھر وحشت اور بربریت کی حد تک بے حیائی پھیل چکی ہو اور پورا زور ہو باطل کا کہ ہم نے اس نوجوان نسل کو کے اندر سے حیا کو نکال دینا ہے اور ان کی لڑکیوں کو بازاروں میں لا کے کھڑا کر دینا ہے اور ان کے نوجوانوں سے پاک دامنی کو نوش کے باہر پھینک دینا ہے، اس طاقتور گندے ماحول سے نکل کر یہ نوجوان شکلیں جو نظر آ رہی ہیں یہ صبح صادق ہو چکی ہے. ہاں، اسلام کے زندہ ہونے کی نشانی ہے. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو پھر یہودی، امریکہ، برطانیہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے سامنے ایٹم ہو یا راکٹ ہو، توپ ہو یا تلوار ہو، بم ہو یا وہ نیزا ہو، سب اللہ کے لیے برابر ہے. تو اس کی طاقت لا زوال ہے، وہ با کمال ہے، وہ لا زوال ہے، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے، وہ شبیہ سے پاک ہے، وزیر سے پاک ہے، نظیر سے پاک ہے، ضد اور مثل سے پاک ہے، مشیر اور مشارک سے پاک ہے، بیوی اور بچے سے پاک ہے، اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے میں وہ مدد سے پاک ہے، اپنے فیصلوں کو انسانوں میں، کائنات میں، وجود میں دینے کے لیے وہ فرشتوں کی محتاجی سے پاک ہے، انسانوں کی محتاجی سے پاک ہے، کائنات کا چپا چپا اس کا محتاج ہے، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، بحر بر اس کے محتاج ہیں، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، زمین آسمان اس کے محتاج ہیں، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، شرق و غرب، شمال و جنوب اس اللہ کے محتاج ہیں، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں. ہمارا چاہا اللہ کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اللہ کا چاہا ہم سب کے بغیر پورا ہوتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہدی من یشاء، میں جسے چاہوں ہدایت دوں، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جس کے دل میں چاہوں، جس کو چاہوں اپنے نور کی طرف پھیر دوں، ہدایت دے دوں. تو کیا جس کو اللہ ہدایت دے دے تو ہے کوئی دنیا میں ایسا دعوے دار کہ میں اسے گمراہ کر کے چھوڑوں گا؟ اور جس سے اللہ تعالیٰ حفاظت میں لے لے تو پھر کائنات ساری ساری کی ساری کائنات کمان بن جائے اور تیر بن جائے اور توپ بن جائے اور ایٹم اور راکٹ بن جائے اور اسے مارنے پہ آئے اور اللہ کی صفت حفیظ اس کے اوپر سایہ کر دے تو کائنات کا سارا کائناتی نظام اس کے جسم کے بال کو بھی نہیں اکھاڑ سکتا، اسے کوئی کیا کر سکتا ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اللہ وہ بادشاہ ہے، آسمان میں بھی جس کی حکومت ہے، زمین میں بھی جس کی حکومت ہے، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے ملک کی ابتدا کوئی نہیں، لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی ذات کی کوئی ابتدا نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ذات ہے جو ابتدا سے پاک ہے، الاول بلا بدایہ، اللہ وہ ذات ہے جو انتہا سے پاک ہے، والآخر بلا نہایہ، اللہ وہ ذات ہے جو اپنی ذات میں اکیلا ہے، نہ کوئی اس کا شریک، لم يتخذ صاحبہ ولا ولدا، نہ بیوی نہ بیٹا نہ بچہ، القاہر کائنات پہ غالب ہو گیا، بلا معین مددگار اس کا کوئی نہیں، المدبر جہان کا نظام چلاتا ہے، بلا مشیر مشورہ دینے والا اس کو کوئی نہیں. اس سارے نظام کو چلانے میں نہ اس نے کبھی دھوکہ کھایا، نہ کبھی خطا کھائی، نہ کبھی بھولا، نہ کبھی بھٹکا، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ کبھی بھولا ہے نہ کبھی چوکا ہے، ما کان ربک نسیہ، ہرگز ہرگز تیرا رب کبھی نہیں بھولتا، لا یعودہ حفظہما، نہ وہ تھکتا ہے، لا تاخذہ سنہ، نہ وہ اونگتا ہے، ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے، للہ المشرق والمغرب، فإن أینما تولوا فثم وجه اللہ، تم مشرق کو کیسے ہو یا مغرب کو، نہیں نہیں، جدھر دیکھو گے اللہ کی حکمرانی ہے، شرق و غرب میں اللہ، شمال جنوب میں اللہ، آسمانوں میں اللہ، زمینوں پہ اللہ، ہواؤں کا اللہ، پانیوں کا اللہ، سمندروں کا اللہ، آبی مخلوق کا اللہ، ناری مخلوق کا اللہ، ساقی مخلوق کا اللہ، فضائی مخلوق کا اللہ، عرشی مخلوق کا اللہ مالک، فرشی مخلوق کا مالک اللہ، زمین آسمان کے درمیان کی مخلوق کا مالک اللہ، جمادات کا مالک اللہ، نباتات کا مالک اللہ، حیوانات کا مالک اللہ، چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک اللہ، دو پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک اللہ، دو پروں سے اڑنے والوں کا مالک اللہ، زمین کی تہ میں رینگنے والوں کا مالک اللہ، کالے پانیوں میں چلنے والی کشتی چلنے والی مچھلیوں کا مالک اللہ، وہ جو نظر آنے والا ہے اس کا بھی مالک اللہ ہے، جو اوجل ہے اس کا بھی مالک اللہ ہے، عیاں ہو یا نہاں ہو، سر ہو یا علانیہ ہو، اس کا ملک ایسا ہے کہ نہ اسے زوال ہے نہ اس کی کوئی حد ہے، اس کی ذات ایسی ہے کہ نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، اس کا علم ایسا ہے کہ یعلم ما فی البر والبحر، بحر و بر اس کے سامنے، عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، سارے غیبی خزانوں کی چابیاں، غیبی خزانوں کا، کائناتی خزانوں کا، کائناتی بھید رموز اسرار کا علم صرف ایک تنہ تنہا اللہ کے پاس ہے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ کے علم کے ساتھ گرتا ہے، ہوا کا ذرہ حرکت میں کرتا ہے تو اللہ کے علم کے ساتھ حرکت کرتا ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا سننا کامل، اس کا دیکھنا کامل، سمیع سماعت میں کامل، بصیر بصارت میں کامل، زمین کے اندر کو دیکھے، زمین کے اوپر کو دیکھے، آسمان کے نیچے کو دیکھے، آسمان کے اوپر کو دیکھے، لا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قاره ولا جبل ما فی وعره، آسمان اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، زمین اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، کالے پانی اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، کالے پہاڑوں کے کالے غار اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، فیرا دبیما النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جو چلتی ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں چونٹی دیکھتا ہوں، اللہ یہ کہہ رہا ہے اس کالی چونٹی کے چلنے سے، حقیر ٹانگوں سے جو کالے پہاڑ پہ نشان پڑتا ہے، میں عرش پہ بیٹھ کر اس نشان کو بھی دیکھتا ہوں، ہمارا اللہ یہ اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، خالق الاصباح ان اللہ خالق الحب والنوا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون، خالق الاصباح، یہ ہے وہ اللہ جو گٹھلی پھاڑے، جو دانا پھاڑے، جو زمین کے اندر کی چیزوں کو باہر لائے، مردے سے زندہ نکالے، زندہ سے مردہ نکالے، دن رات کے نظام کو چلائے، یغشی اللیل النہار یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، جو رات کے اوپر دن کو لپیٹے، دن کے اوپر رات کو لپیٹے، یولج اللیل فی النہار، جو رات کو لمبا کرے، یولج النہار فی اللیل، جو دن کو لمبا کرے جیسے اب لمبے ہو رہے ہیں، وتصریف الریاح، اور جو ہواؤں کو چلائے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، جو زمین آسمان میں بادلوں کو معلق کر کے کھڑا کر دیں، ان فی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے زمین آسمان بنایا، واختلاف اللیل والنہار، وہ اللہ جس نے دن اور رات کے نظام کو ادلا اور بدلا، اور فلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، وہ اللہ تعالیٰ جو سمندر میں کشتیوں کو سمندر میں اس میں کشتیوں کو چلاتا ہے، اور وما انزل اللہ من السماء من ماء، وہ اللہ جو پانیوں کو برکھاتا ہے، وبث فیہا من کل دابۃ، وہ اللہ جو ہر قسم کی مخلوق کو پھیلاتا ہے، یہ وہ اللہ ہے، وہ جو اس ساری کائنات کا، بحر و بر کا، عرش و فرش کا، زیری اور بالا کا، کلیل اور کثیر کا، کہتر اور مہتر کا، ادنا اور اعلیٰ کا، کوڑی اور خوبصورت کا، سب کا اکیلا مالک ہے، نہ بناتے تھکا، کتنی شکلیں بنائی خزانے کم نہ پڑے، کتنی آوازیں بنائی، ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب کی آوازیں جدا جدا ہیں، کتنی اللہ کی بڑی قدرت ہے، سب کا چلنا جدا جدا ہے، کتنی اللہ کی بڑی قدرت ہے، دو ٹانگوں پہ سب چل کے آ رہے، ہر ایک کی چال دوسرے سے جدا، ایک زبان سے ساری خلقت بول رہی، ہر ایک کا لہجہ جدا، دو آنکھیں سب کو دی، ہر ایک کا رنگ جدا، ایک سب کو ایک ایک کورا دیا، ہر کورے کی لکیریں سب سے جدا. یہ وہ اللہ ہے جو اپنے خالق ہونے میں کامل، مالک ہونے میں کامل، قدرت میں کامل. وہ وہی اللہ جب فیصلہ کرے گا کہ مجھے دین کو زندہ کرنا ہے تو سارا باطل ایڑی چوڑی چوٹی کا زور لگا لے تو اللہ کے فیصلوں کو رد نہیں کر سکتا. وہی یورس کا بخیر فضلے، جب اللہ در کھولے گا خیر کا، سب سے بڑی خیر تو اسلام ہی ہے. جب اللہ اسلام کا در کھولے گا یا تمنگری کا یا عزت کا، جب اللہ در کھولے گا تو کیا خیال ہے کہ امریکہ روس اسے روک لے گا، یہودی اسے روک لے گا، ایٹمی طاقتیں اسے روک لیں گی؟ میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ باطل کا زور اس لیے چل رہا ہے آج کہ آج ہم نے اپنے اللہ کو ساتھ نہیں لیا، اپنے اللہ کو اپنا نہیں بنایا، اس پہ اعتماد نہیں کیا، اسے راضی نہیں کیا. اس کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ لگاتے، اس پر مر مٹتے، اس کے حکم کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر کر کے دکھاتا، اپنی طاقت ظاہر کر کے دکھاتا. وہ بدر کا میدان ہو یا وہ آج کا میدان ہو، طاقت اللہ کی ہے. نہ فرشتوں سے فتح ہوتی ہے اور نہ ہتھیاروں سے فتح ہوتی ہے. ما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. اے ایمان والو، بدر میں فرشتے آ رہے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ فرشتوں کے ذریعے سے فتح ہوئی. وما النصر الا من عند الله، فتح صرف اللہ نے دی ہے. فرشتوں کو ذریعہ بنایا، فتح صرف اللہ دیتا ہے، ایمان والوں کو ذریعہ بنایا. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ جب کفر انتہا کو پہنچتا ہے، خاص طور پر بے حیائی جب انتہا کو پہنچتی ہے، اللہ اسے ضرور مٹاتا ہے. اللہ غیور ہے، اللہ حیا والا ہے، اللہ شرم والا ہے. اللہ شرک کو لمبی مہلت دیتا ہے، کفر کو لمبی مہلت دیتا ہے. برائی اگر چھپی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی لمبی مہلت دیتا ہے. پر یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ فضا اللہ کی ہے. جب کوئی اسے ناپاک کرنے پہ تل جاتا ہے اور اسے برباد کرنے پہ تل جاتا ہے، پھر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس پر پکڑا ہے پہلی قوموں کو، پچھلی قوموں کو، وہ بے حیائی ہے. بے حیائی کی آج جس تیزی سے بے حیائی آ رہی ہے، کئی ملک تو اس میں آ گئے، بلکہ وہ اس سے بھی آگے چلے گئے. اس سے آگے اب اور کوئی جگہ نہیں کہ وہ اس بے حیائی کو اس سے اور آگے پیش کر سکیں. ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو شہوتوں کا غلام ہو کر، لذتوں کا غلام ہو کر، نفس و شیطان کا غلام ہو کر قدم بہ قدم ان کی طرف کو چل رہا ہے اور ان کی طرف کو کھینچ رہا ہے. جب لوگ کہتے ہیں نا تبلیغ کا کام جو ہو رہا ہے تو کیا فائدہ ہوا، برائی تو بڑھ رہی ہے. یہ بھی تبلیغ کے کام کے حق ہونے کی علامت ہے کہ جب دعوت زندہ ہوتی ہے تو برائی میں تیزی آ جاتی ہے، جب دعوت زندہ ہوتی ہے تو شیطان کے کام میں تیزی آ جاتی ہے. جب اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ کا نبی تو شیطان بھی حرکت میں آتا ہے. جب اللہ کے بندے اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو شیطانی لشکر بھی تیزی کے ساتھ پھر حرکت میں آتے ہیں اور وہ اپنی دعوت کو پروان چڑھاتے ہیں. ادھر اللہ اپنی دعوت کو لے کے چلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دو جماعتیں بننا شروع ہوتی ہیں اور واضح طور پر فرق نظر آنے لگتا ہے. ایک طبقہ ایسا بن جاتا ہے جو شہوتوں میں ڈوب جاتا ہے اور اپنی لذتوں میں گم ہو جاتا ہے. ان کے لیے شرافت بے معنی لفظ ہو جاتا ہے، حیا ان کے لیے قدیم لفظ بن جاتا ہے. انسانی اقدار، ثقافت، تہذیب، شرافت، شرم و حیا، پاک دامنی، یہ ان کے لیے بیکار لفظ بن جاتے ہیں اور ایک پورا اسٹیٹ ان کے ساتھ سج جاتا ہے. انہی کے مقابلے میں ایک طبقہ ایسا وجود میں آتا چلا جاتا ہے جو شرم و حیا کی طرف بڑھتے ہیں، تقوی اور توکل کی طرف بڑھتے ہیں، زہد و عنابت کی طرف بڑھتے ہیں، راتوں کو رونے کی طرف بڑھتے ہیں، سخاوت کی طرف بڑھتے ہیں، توبہ کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ سے ڈرنا ان کے دلوں میں اترتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں اترتی ہے اور آہستہ آہستہ اللہ کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں. ایک طبقہ یوں نمایاں ہو جاتا ہے، ایک یوں نمایاں ہو جاتا ہے، پھر ایک دم اللہ کا وقت آتا ہے، اللہ کا فیصلہ آتا ہے. اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا فان لم تغن بالامس شیئا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا پھر تیار ہو جاؤ. کوئی ایسا اس سال ہوگا، کوئی مہینہ ہوگا، کوئی ہفتہ ہوگا، کوئی اتوار ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی منگل ہوگا، کوئی بدھ جمعرات جمعہ ہوگا، کوئی دن انہی ہفتوں میں، انہی میں سے ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے عذاب کے دروازے کھلیں گے، ان ربک لبل مرصاد، میں گھات میں ہوں، پہلی قومیں سنو، الم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب، ان ربك لبالمرصاد. قوم عاد بدماش ہوئی، قوم ثمود بدماش ہوئی، فرعون تکبر میں بادشاہی کے دعوے پر پہنچا اور ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں. لوگوں نے دعویٰ کیا، کہاں ہے خدا، کہاں ہے اللہ، دیکھ لو آج ہم ہماری طاقت پہ ہے ہمارے مقابلے میں. من اشد منا قوہ، من اشد منا قوہ، فات بہ ان کنت من الصادقین، مکروا مکرن ومکرنا مکرن وہم لا یشعرون. من اشد منا قوہ، قوم عاد کا نعرہ، مکروا مکرن ومکرنا مکرن، قوم ثمود کی چالیں، اور انا ربکم الاعلی، فرعون کا دعویٰ. پھر ایک وقت آیا، ایک وقت آیا کہ میرے رب کے دروازے کھلے اور اس کے عذاب کے دروازے کھلے. پھر وہ چوہوں کی طرح پکڑ لیے گئے اور چوہوں کی طرح مار دیے گئے اور ہلاک کر دیے گئے، اور ایسے ہلاک کیے گئے. ذلک من انباء القرى نقصه علیک منها قائم وحصید، دیکھ لو ان بستیوں کو، ان کے کھنڈرات بھی کھڑے ہیں، ان کی دیواریں بھی کہیں کھڑے ہیں، کچھ نہ کچھ موجود ہیں، کچھ صفا ہستی سے مٹ چکے ہیں، اور ان کی نافرمانیوں پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا اور اللہ تعالی نے ان کو صفا ہستی سے مٹا دیا. آج دنیا خود بخود اپنے انجام کی طرف سرک رہی ہے، بڑھ رہی ہے. آپ کو پتا، جب دریا رخ بدلتا ہے، زمین کاٹتا ہے، جسے ہم پنجابی کہتے ہیں ڈھال آ دیتی، دریا ڈھال آ دیتی، پھر سب کو پتا چلتا ہے اب دن تھوڑے ہیں، اب یہ گھر ڈوبا، اب یہ گھر ڈوبا، اب یہ مسجد ڈوبی، اب یہ قبرستان گیا، اب دیکھو وہ بازار گیا، دیکھو وہ دکان گئی، اور پانی بکھرا ہوا اس شہروں کے شہروں کو کھا رہا ہوتا ہے، اور انسان بے بس تماشائی کی طرح اتنی ترقی کے دور میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. ہر سال امریکہ میں کروڑوں نہیں اربوں خربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے، اللہ پانی کا ایک سیلاب بھیجتا ہے. ساری دنیا سے لوٹ لاٹ کے جو دولت لاتے ہیں، اللہ پانی کے ایک سیلاب سے برابر کر دیتا ہے. کبھی چور کو بھی آپ نے خوشحال دیکھا، کیوں بھائی؟ کبھی چور بھی خوشحال نظر آیا؟ جو ساری دنیا سے چوری کرے اس کو اللہ کبھی خوشحال رہنے دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ایسی میرے بھائیو، آج پوری دنیا کا معاشرہ یہ بے حیائی کی چوٹیوں پر کچھ پہنچ چکا ہے، کچھ نادانی میں پیچھے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کو کبھی بھی بے حیاؤں سے آباد نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس زمین میں بے حیائی کو لمبی مہلت نہیں دے گا. یہ اعمال کا جہان ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بدعملی کو کچھ دن تو چلاتا ہے، پھر ضرور پکڑتا ہے. ان بخش ربک لشدید، انہ ھو یبدئ ویعید، وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید، وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا، وکم قصمنا من قرية کانت ظالمہ وکأی من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا. یہ ساری آیات کا خلاصہ ایک بات ہے کہ جب قوموں میں نافرمانی آتی ہے تو اللہ کا رندہ پھرتا ہے، اور پوری کی پوری کائنات اس وقت وہ اللہ کے عذاب کی زد میں ہے، اور اللہ کا کھوڑا برق رفتاری کے ساتھ لہرا رہا ہے کہ کب اللہ اجازت دے اور آگ کی بجلیاں کڑک جائیں اور سمود کی سائقہ ان پر برس جائے، اور وہ بکھرا ہوا فرعون کا کس پر چڑھنے والا پانی پھر اپنی بے لگام ہو کر ان کو اڑاتا چلا جائے، اور وہ فرشتے پھر زمین پہ اتر آئیں جنہوں نے بدر میں آ کے گردنیں کاٹی تھیں. یہی میرے اللہ کی سنت ہے، دیر ہم سے ہے. میرے بھائیو، اگر ہم توبہ کر لیں اور اپنے اللہ سے صلح کر لیں، اپنے اللہ کو اپنا بنا لیں، تو اللہ کی قسم یہ ایٹم بم کیا چیز ہے، یہ تو ہماری مکھی نہیں مار سکتے، ہمیں کیا ماریں گے. ہم حکمرانوں سے نہ کوئی توقع رکھتے ہیں، نہ اپیل کرتے ہیں، اور کیا کسی کہتے ہیں ریزولیشن، نہ اور کوئی لفظ ہوتا ہے، ریزولیشن پاس کر دیا. حکومت کو بتاؤ بھائی، ہم حکومت کو مٹی کا بت سمجھتے ہیں، پتھر کا بت سمجھتے ہیں، یہ ہمارے جیسے انسان ہیں، یہ ہمیں کیسے امن دیں، جبکہ خود جب چلتے ہیں تو آگے بھی پہرا، پیچھے بھی پہرا، دائیں بھی پہرا، بائیں بھی پہرا، ہم بھی کیسے دیوانے ہیں کہ ان سے کہہ رہے ہیں سرگودے میں امن قائم کرو. ہم بھی کیسے دیوانے ہیں جو خود محتاج ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں غنی کرو، جو خود بزدل ہیں، درپوک ہیں، یورپ ایک آنکھ دکھائے، امریکہ ایک آنکھ دکھائے تو جا کے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں عزتیں لے کر دو، جو ہم سے زیادہ حریص ہیں، جو ہم سے زیادہ مال کے متوالے ہیں، مال کے پجاری ہیں، عزت کے بھوکے ہیں، اقتدار سے بھوکے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا مقام بلند کرو۔ نہیں نہیں نہیں نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو آخرت کی پکڑ سے بچائے، ان کی حقارت اپنے دل میں نہیں لائیں گے۔ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ ہلاکت ہے۔ مسلمان جہاں ہے، جس حال میں ہے، جس شکل میں ہے، بڑا قیمتی ہے، بڑا افضل ہے، بڑا اعلیٰ ہے۔ اس لیے افضل اور اعلیٰ ہے کہ ہر ہر مسلمان، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے آنسو بہائے ہیں، اور رو رو کے آنسو بہائے ہیں، اے میرے مولا میری امت کو معاف کر دے، اے میرے مولا میری امت کو معاف کر دے۔ تو میرے بھائیو، ہم حکمرانوں سے اپیل نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے رب، اے ہمارے آقا، اے ہمارے رب، اے وہ ذات جس نے ہمیں نطفے سے انسان بنایا، اے وہ ذات کہ جب ہم کچھ نہ تھے، نہ زمین میں تھے، نہ آسمان میں تھے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ہم اس رب کو پکارتے ہیں جس نے ہمیں نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، علقہ سے عظام اور حضرت لکا عرقین رقیقین یمبعان لکا لبنا خالصا، جس نے ماں کی چھاتی سے دودھ کے دو چشمے ہمارے لیے جاری کیے۔ ہم اس رب کو پکارتے ہیں، الم نجعل له عینین، جس نے مجھے دیکھنے کو آنکھیں دی، ولسانا وشفتین، جس نے مجھے بولنے کو زبان دی اور اس کے اوپر تالا لگایا، اس کے اوپر اس نے مجھے دو لب دیے، دو ہونٹ دیے۔ ہم اس رب کو پکارتے ہیں جس نے ہمیں کچھ بھی نہ تھا اور سب کچھ دیا۔ ہم اس اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھیں جس نے زمین ہمارے لیے فرش بچھایا، والارض فرشناها فنعم الماهدون، وہ اللہ جس نے ہم پر آسمان کی چھت بنائی، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وہ اللہ جس نے سورج چاند کا چراغ جلایا، وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا، ہمارا وہ اللہ ہے، وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا خالق۔ ہم اس کے بھکاری ہیں، اس کے سوالی ہیں، اس کے فقیر ہیں، اس کے گدا ہیں۔ اس کے سامنے ذلیل ہونا ہماری عزت، اس کے سامنے تڑپنا ہمارے درد کا آرام ہے، اس کے سامنے آہ و بکاری، آہ و بکا اور رونا دھونا اور فریاد کرنا، یہی ہماری مسکراہٹ ہے، یہی ہماری ہنسی ہے کہ ہم اس کے سامنے رو رہے ہوں۔ ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے، ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں گے اور اس کو منانے میں لگ جائیں گے۔ ادھر آپ کی آنکھوں کے آنسو اس زمین کو تر کریں گے اور ادھر اس کے عرشوں کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے اور ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ بھائیو، اپنے اللہ کو ساتھ لو، اپنے اللہ کو ساتھ لو۔ تبلیغ کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ اللہ سے جوڑ بٹھاؤ۔ مسئلے اللہ حل کرتا ہے، حکمران نہیں حل کرتے، حکومت نہیں حل کرتی، واسطہ نہیں حل کرتی، پولیس نہیں حل کرتی، فوج نہیں حل کرتی، سول والے حل نہیں کرتے، سی ایس پی افسر، سی ایس ایس افسر یہ حل نہیں کرتے، تاجران برادری اور چیمبر والے اور چیمبر کے آگے ممبران یہ نہیں حل کرتے۔ مسئلہ ایک ہی ذات سے حل ہوتا ہے۔ اب تو ذمہ داروں کی بھی کوئی جماعتیں بننی شروع ہو گئی نا، ان کو بھی سوجھ گئی کوئی اپنی انجمنیں بنانے کی۔ پہلی تھوڑی انجمنیں تھیں، اب ذمہ داروں کو بھی بن رہی ہے۔ ارے وہی رہنے دو جو پہلے ہیں، بس امت بن کے دکھا دو، امت بن کے دکھا دو۔ کسی سے اپنا مسئلہ حل نہ رکھو، سامنے نہ رکھو، بس اللہ کے سامنے رو گو، رو گو، سو گو، تڑپو، مانگو، جیسے بچہ ماں کے سامنے تڑپتا ہے، لوٹ پوٹ ہوتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود بھی ماں کہتی جا میرا سر نہ کھائے، یہ لے، یہ لے۔ وہ کہتا مجھے لینا ہے، وہ کہتا میں نے نہیں دینا۔ پھر وہ ایک لوٹ ادھر لگاتا ہے، ایک لوٹ ادھر لگاتا ہے، پھر زور زور سے چیختا چلاتا ہے، اچھا بچہ یہ لے لے، یہ لے لے۔ اور ہمارا اللہ ہمیں اتنا نہیں رلائے گا جتنا ماں ہمیں رلاتی ہے، ہمارا اللہ ہمیں اتنا نہیں تڑپائے گا جتنا ماں تڑپاتی ہے۔ پر کوئی اس کے سامنے آئے تو صحیح، کوئی آنسو تو بہائے، دروازے تو کھلے ہیں۔ کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ جو رات کو بھی در کھول کے بیٹھا ہو، کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ جو دن رات اپنا دربار نہ بند کرے، کوئی ہے ایسا بادشاہ؟ وہ ایک ہی تو ہے، نہ کھائے نہ پیئے، نہ سوئے نہ اونگے نہ تھکے، نہ کروٹ بدلے نہ پہلو بدلے، نہ آرام کرے، نہ غافل ہو نہ جاہل ہو، نہ کسی ایک چمک کو دیکھے تو دوسری سے غافل نہ ہو، اس کو دیکھے تو ادھر سے غافل نہ ہو، آسمانوں کا نظام چلائے تو زمین سے غافل غافل نہ ہو، انسانوں کا نظام چلائے تو جنوں سے غافل نہ ہو، جنوں کا نظام چلائے تو پرندوں سے غافل نہ ہو، پرندوں کا نظام چلائے تو پتنگوں سے غافل نہ ہو، پتنگوں کا نظام چلائے تو حشرات الارض سے غافل نہ ہو، اس کو کوئی منائے تو صحیح، وہ تو پہلے ہی بیٹھا ہوا ماننے کے لیے، کوئی ایک دفعہ بلائے تو صحیح۔ یا اللہ کہے گا واہ میرا بندہ 70 سال سے یہی سننے کے لیے میں منتظر تھا کہ تو مجھے بھی تو کبھی پکارا، تو نے جھوٹ آزمایا، تو نے سود آزمایا، تو نے پیپل پارٹی آزمائی، مسلم لیگ آزمائی، تم نے فوج آزمائی، تم نے کیا نہیں آزمایا، تم نے دولت کو آزمایا، تم نے سیاست کو آزمایا، تم نے روپے اور پیسے کو آزمایا، تم نے صنعت و حرفت کو آزمایا، تم نے ذمہ داری کو آزمایا، کپاس پیدا کرو اس ملک خوشحال ہو جائے گا، کپاس اگا کے دیکھی، گنا اگا کے دیکھا، گندم اگا کے دیکھی، لینے والا کوئی نہیں، تجارتیں بڑا بنا کے دیکھی، فیکٹریاں لگا کے دیکھی، ملیں لگا کے دیکھی، فوج کو بلا کے دیکھا، حکمرانوں کو بلا کے دیکھا، لیکن ہم دلدل میں اور ڈوبتے چلے گئے، ڈوبتے چلے گئے، ڈوبتے چلے گئے۔ جو اپنے جیسوں پہ سہارا کرے گا اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ ہم تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں بھائیو، اب ایک دفعہ اللہ کو بھی پکار لو، اللہ کو بھی پکار لو کہ یا اللہ یا اللہ، امن یجیب المضطر اذا دعاه، کون ہے بے قرار کی سننے والا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا امن یجیب العالم اذا دعاه، کون ہے عالم کی سننے والا؟ امن یجیب المجاہد اذا دعاه، کون ہے مجاہد کی سننے والا؟ امن یجیب المبلغ اذا دعاه، کون ہے مبلغ کی سننے والا؟ امن یجیب المتحجد اذا دعاه، کون ہے تہجد گزار کی سننے والا؟ کون ہے حاجی کی سننے والا؟ آپ لفظ دیکھیں، لفظ غور کریں، غور کریں، امن یجیب المضطر اذا دعاه، کون ہے تڑپنے والے کی سننے والا؟ وہ تڑپنے والا میرے آپ جیسا گناہگار ہو یا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والا ہو، راتوں کو اٹھ کے رونے والا ہو، کوئی اللہ کا ایسا سلوک کی منزلیں طے کرنے والا ہو کہ ایک پل بھی اللہ سے غافل نہ ہو، وہ ہو یا میرے آپ جیسا عام مسلمان ہو، اللہ کہتا ہے مجھے تڑپ کے دکھا دو، پھر میں مدد نہ کروں تو پھر گلہ کرنا، کوئی تڑپنا تو سیکھے، کوئی تڑپے تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ میں کیسے مدد کرتا ہوں۔ ایک دفعہ اپنے آپ کو لگا دے کہ اللہ بس تجھے منانا ہے، لیکن ہم اصل میں ہمارا مسئلہ اور ہے، کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، ہم اس دو گلی پالیسی میں مار کھا گئے، کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ۔ ایک دفعہ تو آشیانہ جلنے دو، پھر دیکھو وہ کیسے بنا کے دکھاتا ہے، ایک دفعہ تو درد کو جسم میں چلنے دو اور اسے رگ رگ کو تڑپانے دو، پھر دیکھو وہ چین کی کیسی بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے واسطے ہمارے دنیا اور آخرت کے بے شمار مسائل ہیں اور انسان تھکے پڑے ہیں، تھکے پڑے ہیں، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کو منا لیں۔ اس کو تو پہلے ہی مانا بیٹھا ہے، منایا تو اس کو جائے جو کہے نہیں میں نے نہیں ماننا، اس کو منایا جاتا ہے، وہ تو پہلے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا بندہ تو آ، تو توبہ کر، پھر میری بخشش دے۔ تو ہم اللہ کو منا لیں، اور کتنی جلدی مان جاتا ہے؟ بنی اسرائیل میں قحط، بارش کی دعا کے لیے نکلے موسیٰ علیہ السلام، 70,000 کا مجمع، نماز پڑھ کے دعا کی بات، دھوپ تیز ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ دھوپ کیسے تیز ہو گئی، ہم نے تو بارش کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، جب تک اس مجلس میں ہے بارش نہیں کروں گا۔ وہ کیسا نافرمان ہے جس کی نافرمانی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو، 70,000 اہل ایمان کی دعا کو بھی روک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی جو ایسا ہے نکل جائے، سب کو محروم نہ کرے۔ اس نے دائیں دیکھا، اس نے بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، اس نے کہا مارا گیا، اب نکلوں تو ذلیل ہو جاؤں، کھڑا رہوں تو بارش نہ ہو۔ تو اپنی عزت بچانے کے لیے اسے توبہ کا خیال آیا۔ ایک توبہ ہے اللہ کی محبت میں توبہ کرنا، ایک توبہ ہے اپنی عزت بچانے کے لیے توبہ کرنا، یہ توبہ وہ نہیں جو وہ توبہ ہے اللہ کی محبت میں توبہ کرنا، پر اس اللہ کو دیکھو کہ وہ بہانے کیسے تلاش کرتا ہے معاف کرنے کے۔ کہنے لگا یا اللہ میں نے عصیتک کا 40 سنتن فامهلتنی جیتک تائبا فاقبلنی، اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے مہلت دیتا رہا، اللہ میں آج توبہ کرتا ہوں، میری عزت رکھ لے، میری عزت رکھ لے، مجھے رسوا نہ کرو۔ ابھی اس کے الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہوا کا رخ بدل گیا اور گھٹا چھا گئی گھنگور اور بارش ہوئی مسلادھار۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے گئے یا اللہ یہ بارش کیسے ہوئی؟ سنو 40 سال کے قطع تعلق کو کتنی جلدی جوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی۔ کوئی ایسا بھی نظر آیا جلدی ماننے والا؟ تو اچھا پھر کوئی چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہے؟ چھوٹے موٹے ایسا گناہ جو کلیم اللہ کی دعا کو روک لے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ قصہ کیسے ہو گیا؟ تو ذرا اگلا سننا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی، اتنی جلدی؟ یہ پوچھا ہی نہیں کہ دوبارہ تو نہیں کرے گا، یہ پوچھا ہی نہیں ارے ظالم پہلے کہا تھا، یہ پوچھا ہی نہیں اچھا اب توبہ کی جب بےزتی ہونے لگی تھی پہلے کیوں نہیں کی؟ نہیں موسیٰ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ ہے کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا اس کا پتہ کسی کو نہیں بتایا، جب یاری لگ گئی اب کیسے پتہ بتاؤں؟ میں نے نام فرمانی میں اس کے پردے نہیں کھولے تو میں آج اس کے پردے کیسے کھول دوں؟ اس لیے میرے بھائیو تبلیغ کا کام کوئی تقریری چیز نہیں، کوئی تحریری چیز نہیں، یہ منت و خوش آمد ہے، پاؤں پکڑنا ہے اللہ کے واسطے۔ خود بھی توبہ کریں، لوگوں سے بھی توبہ کروائیں، کہ بھائیو اللہ کو منا لو، ہم بڑے خطرناک دور سے گزر رہے ہیں، باطل کی پوری طاقت سے ہم پر اس وقت یلغار ہے، توپوں سے نہیں، ایٹم بم سے نہیں، یہ ثقافت کے ساتھ، ثقافت کے نام پر وہ ہمارا دین ہم سے چھیننا چاہتا ہے، ہماری حیا ہم سے لینا چاہتا ہے۔ اور میرے بھائیو جس دن ہمارے اندر سے حیا نکل گئی اس دن اللہ کا وہ عذاب آئے گا کہ قوم لوط کے عذاب کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پہ اتنا عذاب نہیں پھینکا جتنا لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب پھینکا۔ 5 عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پہ مارے، حالانکہ لوط علیہ السلام کی قوم پر کفر کا جو اللہ تعالیٰ کفر کا جو الزام لگاتے ہیں کہیں کہیں ہے، کہیں کہیں کہیں کافر بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ جو قرآن ان پر درانگیز کا غصے میں آ کر بات کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ وہ بے حیائی کا کام کر رہے ہیں جو کبھی کسی نے نہیں کیا تھا، لہذا مارو ان خبیثوں کو۔ پتھروں کی بارش، چہرے مسخ ہو گئے، پتھروں کی بارش ہوئی، الٹا دیے گئے، زلزلہ آیا، فرشتے کی چیخ آئی اور زمین کے اندر انہیں ہمیشہ کے لیے پانی کے اندر دبو کر انہیں قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ تو میرے بھائیو ہم خود توبہ کریں اور لوگوں سے توبہ کروائیں، یہ تبلیغ کا کام ہے، اعمال پہ آئیں، اعمال پہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آئیں، اللہ کے قربان جائیں، اس نے کتنا آسان کر لیا اپنے سے جوڑنا، اپنے سے تعلق بنانا، اپنا تعلق دینا، اپنی یاری دینا، اپنا محبوب بنانا، کتنا۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا بس صرف سید ہی میرے یار بنیں گے اور کوئی نہیں بنے گا تو ہم تو مارے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا بس صرف بڑے خاندانی میرے دوست بنیں گے اور میرا کوئی دوست نہیں بن سکتا تو ہم تو مارے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا بڑی عزتوں والے، اقتدار والے بس وہ بنیں گے میرے یار اور کوئی نہیں بنے گا تو مارے جاتے۔ یا اس کا الٹ کر دیں، اللہ تعالیٰ کہتا صرف غریب لوگ میرے یار بنیں گے اور پیسے والا میرا نہیں کوئی یار بن سکتا، صرف مسکین لوگ میرے دوست بنیں گے اور حکومت والے میرے دوست نہیں بن سکتے تو بھی حکومت والے مارے جاتے، مالدار مارے جاتے، عزت والے مارے جاتے، اس پہ قربان جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا در کھلا ہے، ہماری راہیں کھلی ہیں، جو بھی آئے گا جس شکل جس روپ والا ہوگا ایک کام کر کے آئے، محمدی بن کے آئے تو بس میرا بن جائے گا، محمدی بن کے آئے۔ فلا وربک آہا اللہ کی محبت کا اس جملے میں اظہار ہے، فلا وربک، تیرے رب کی قسم. اللہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, رب تو سارے جہان کا ہے, سن رہے ہو, رب تو سارے جہان کا ہے, لیکن اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے تیرے رب کی قسم, تیرے رب کی قسم. یہ اظہار محبت میں کمال ہے. کاش ہم اللہ کا اللہ کی زبان بھی پڑھتے. انگریزی پڑھ پڑھ کے ہی دماغوں میں گھوسا بھر گیا. اور پھر کاش یہ اہل مدارس ادب بھی پڑھتے اور پڑھاتے کہ قرآن میں ایک رگِ عشق ہے, جو جب انسان عربی نظم کو سمجھتا ہو, عربی ادب کو سمجھتا ہو, تو قرآن ایک عاشقانہ کلام ہے. عاشقانہ, ارے سمجھو, یہ محبوب کا کلام ہے, محبوب کا, اور ایسا دل پہ جا کے چوٹ مارتا ہے کہ روں روں لوں لوں, اس کو پنجابی کہتے ہیں لوں لوں, اور رواں رواں اس کی محبت سے ایسا کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہوتا ہے, اور انسان کے اندر قید اور وجد اور مستی کی ایک کیفیت پیدا کر دیتا ہے. عبداللہ ابن حذیفہ کی دیکھو, ان کو کافروں نے پکڑا, ان کے قتل کا حکم ہوا, فرمایا آگ میں ڈال کے جلاؤ. جب ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو یہ رونے لگے, رونے لگے, تو لوگوں نے کہا ایران روم کے بادشاہ سے رو رہا ہے, معلوم ہوتا ہے ڈر گیا ہے, کہا واپس لاؤ, واپس لائے, رو کیوں؟ کلا سبابتن بالحیاء ولا جزعن من الموت, ارے کیا سمجھے ہو, موت کا ڈر سے رویا ہوں یا زندگی کے شوق میں رویا ہوں؟ نہیں نہیں, میں اپنی بے بسی سے رویا ہوں. کیا بے بسی ہے؟ کہا بڑی تمنا تھی, بڑی آرزو تھی کہ یہ جان اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے. جب قربان ہونے کا وقت آیا اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک عبداللہ ہے جو ایک آن میں جل کے راکھ ہو جائے گا. کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی, اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ جلا دیتا. یہ وہ قرآن پڑھے ہوئے تھے جس نے ان کے دل کی رگوں کو, عشق کی رگوں کو چھیڑا تھا. ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں, سمجھ سے ہی بالا تر ہو گیا. ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن مناظرے کا میدان گرم ہو گیا. اپنی اپنی دلیلیں دینے کے لیے دونوں میدان میں اتر گئے. وہ ادھر کفیں, وہ ادھر آستینی چڑھا رہا, وہ ادھر آستینی چڑھا رہا. ارے یہ قرآن رگ عشق بھی چھیڑتا ہے, یہ عاشق بناتا ہے, دیوانہ بنا دیتا ہے. عاشقوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ سہ بدیاں ہزاروں لامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کو لے سرارا ہو, سجدے سر چائی نہ باہو تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو. یہ قرآن عاشقانہ کلام ہے, یعنی یہ بھی اس کا ایک رخ ہے. قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے, اور ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. فلا وربک, کیا محبت کا انداز ہے. فلا وربک, تیرے رب کی قسم. لا یؤمنون, ان کا ایمان قبول نہیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, تیرے فیصلوں پر جب تک یہ راضی نہیں, ان کا ایمان قبول نہیں ہے, انہیں تیرے طریقے پہ آنا ہوگا. تو ہم میرے بھائیوں یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناؤ, چاہے سرگودے والے ہو, چاہے کراچی پشاور ہو, امریکہ ایران توران افریقہ ہو, طریقہ محمدی ہو, سنت محمدی ہو, اتباع سنت ہو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ بنائے. بادشاہ, وزیر, صدر, تاجر, شہری, دیہاتی, پڑھا لکھا, ان پڑھ, محدث, مفسر, فقیہ, قاری, سارے جہان کا کوئی فرض کسی علاقے کا, کسی قوم کا, جو سانچہ محمدی میں آئے گا, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آئے گا, وہ میرے بھائیو اللہ کے ہاں محبوب ہے, مقرب ہے. اور جو اس طریقے سے ہٹے گا وہ مردود ہے. چاہے وہ ابو لہب ہو جو چچا ہو کر بھی قرآن بولا, تبت جدا ابی لہب وتب, اور وہ بلال حبشی ہو جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ داخل ہوگا. اس لیے میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے وہ نبوت عطا فرمائی جو کسی نبی کو نہ دی, کسی پہلے نبیوں کو نہ ملی, نہ آئندہ تو کوئی آ نہیں سکتا. نبوت کامل, رسالت کامل, علم کامل, معرفت کامل, محبت کامل. بلکہ یوں سمجھو کہ جب علم اپنے کمال کو پہنچا, معرفت اپنے کمال کو پہنچی, شجاعت اپنے کمال کو پہنچی, دوستی اپنے کمال کو پہنچی, قربانی اپنے کمال کو پہنچی, فصاحت و بلاغت اپنے کمال کو پہنچی, حکمت اور بصیرت جب اپنے کمال کو پہنچا, صدق و وفا جب اپنے کمال کو پہنچا, عفو اور معروف جب اپنے کمال کو پہنچا, تواضع اور مسکنت جب اپنے کمال کو پہنچی, پاک دامنی طہارت جب اپنے کمال کو پہنچی, جود و صفا رغبت انابت خشیت جب اپنے کمال کو پہنچا, اللہ کے لیے مر مٹنا جب اپنے کمال کو پہنچا, قرب جب اپنے کمال کو پہنچا, اور محبتیں جب اپنے کمال کو پہنچی, اور جمال و کمال حسن ظاہری اور باطنی جب اپنے کمال کو پہنچا, دنیا کی بے رغبتی جب اپنے کمال کو پہنچی, اور جب نبوت اپنے کمال کو پہنچی, تو ان ساری صفاتوں کو ڈھال کر اللہ نے محمد بنا دیا. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. الثاني بن ثابت کے دو شعر قیامت تک کے ناتیہ کلام پہ ہمیشہ بھاری رہیں گے. ساری دنیا کے شعرا اکٹھے ہو جائیں, ان دو شعر پر نہیں پورے آ سکتے. احسن ظاہری حسن, اجمل باطنی حسن. تو ظاہری حسن پہلے نظر آتا ہے, باطنی حسن ساتھ رہنے سے نظر آتا ہے, کچھ دیر سے نظر آتا ہے. احسن پہلے آیا, اجمل بعد میں آیا. تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہ دیکھا, تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہ جانا, تو بے عیب پیدا ہوا, بے عیب پیدا ہوا. اگلا جملہ اس سارے ان دو شعروں کی جان ہے اور آپ کے تاریخ میں کمال ہے. کن فقد خلقت کما تشاء, کن فقد خلقت کما تشاء. آپ ایسے پیدا ہوئے یا رسول اللہ جیسے آپ نے اللہ سے خود کہا ہو کہ مجھے یوں بنا دو, مجھے یوں بنا دو. جیسے آپ نے چاہا ویسے اللہ نے آپ کو بنا دیا. یہ ہے مبالغہ, بنے تو آپ ویسے جیسے اللہ نے چاہا, آپ ویسے بنے جیسے اللہ نے چاہا. جیسے اللہ نے چاہا ویسا بنایا, جیسے اللہ نے پسند کیا ویسا بنایا. لیکن شعر میں مبالغہ جائز ہے. تو کہا یا رسول اللہ آپ ایسے بنے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو کہ یوں بناؤ یوں بناؤ. اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی کو یہ کمال بخشا, یہ بلندی بخشی, یہ مرتبہ بخشا کہ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, سارے نبیوں کا بھی نبی بنا دیا, جنت کی چابی ہاتھ میں پکڑا دی, اپنا جھنڈا ہاتھ میں پکڑا دیا, اعلان کر دیا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا رسول نہ داخل ہو. آپ نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ, قیامت کے دن دیکھنا میں پوری دنیا کا سردار ہوں گا. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ, اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ, ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ان آدم وجميع ولد آدم وجميع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی, آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا قائدهم اذا وفدوا, ساری خلقت میرے پیچھے ہوگی اور میں سب سے آگے اللہ کا جھنڈا پکڑ کے چل رہا ہوں گا. انا خطیبهم اذا انصتوا, ساری کائنات خاموش ہوگی, میں ایک اللہ سے بات کرنے والا ہوں گا. انا مبشرهم اذا ایسوا, ساری کائنات نا امید ہوگی, میں اکیلا ان کو خوشخبری دینے والا ہوں گا. انا شافعهم اذا حبسوا, سارا جہان پکڑ لیا جائے گا, میں ایک ہوگا جو اللہ پاک سے بات کر کے شفاعت کر کے حساب کا دروازہ کھلواؤں گا. اس دن تم دیکھنا مافیطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون, میرے چاروں طرف 1000 جنت کے خدام ہوں گے جو میرے لیے کھڑے ہوں گے. آفا یبعث ربک مقاما محمودا, مقام محمود اس کے لیے ہے. آت محمد الوسیلہ, مقام وسیلہ اس کے لیے ہے. وفد کا قائد بننا اس کے لیے ہے. مبشر وہ ہے, شافع وہ ہے, مبشر وہ ہے, خطیب وہ ہے، محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، ابو القاسم ہے، طه ہے، یاسین ہے، وہ عربی ہے، وہ مدری ہے، وہ قرشی ہے، وہ ہاشمی ہے، وہ مکی ہے، وہ مدنی ہے، وہ مہاجر ہے، وہ حجازی ہے، وہ سید الاولین والآخرین ہے، جس نے اس کے طریقے پہ قدم اٹھایا دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے۔ ہم کوئی تبلیغی جماعت میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دے رہے کہ ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ، ایک گھنٹہ ہو گیا مجھے، کہیں کوئی اشارہ کیا ہو کہ تبلیغی جماعت میں شامل ہو، ایک گھنٹے میں صرف کلمے کو کی بات کر رہا ہوں۔ بھائیو، کلمے والے بن جاؤ، کلمے والے بن جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اس کے رسول کے طریقے میں آ جاؤ۔ وہ وہاں کالا گورا نہیں دیکھتا، وہاں کوئی اونچا نیچا نہیں دیکھتا، وہاں صرف محمد ہی سکہ چلے گا، اللہ کے محبوب کا طریقہ چلے گا، اسی کی زندگی چلے گی، اسی کی سیرت چلے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کا رسول پکار اٹھے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ یہ میری امت ہے جس نے میرے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل ہم کو یہ اللہ کے رسول کی طرف سے تانا نہ مل جائے۔ تو میرے بھائیو، آج بات خطرے کی ہے۔ سرگودے کے بازاروں میں جاؤ، کوئی تاجر قرآن والی تجارت نہیں کر رہا۔ سرگودے کے ذمہ داروں میں جاؤ، کوئی ذمہ دار قرآن والا ذمہ دار نہیں کر رہا۔ سرگودے کے سیاست دانوں سے ملو، کوئی سیاست دان قرآن والی سیاست نہیں کر رہا۔ کیا ملازم پیشہ، کیا مزدور، کیا ریڑی والے، کیا پلے دار، کیا منڈی والے، کیا غلوں والے، کیا حکومت والے، کیا سیاست والے، کیا یہ عدالتوں والے، کیا یہ سارے کے سارے صنعت و حرفت والے، کیا گھروں میں عورتیں اور بچیاں، اسکول اور کالج اور ہماری شادیاں اور ہماری غمیاں، کہیں تو کوئی قرآن نظر آتا، کہیں تو قرآن نظر آتا۔ قرآن کیسے نظر آتا؟ یعنی کہیں تو محمدی سیرت نظر آتی، کہیں تو محمد مصطفیٰ کا طریقہ نظر آتا۔ تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آؤ، یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نکلو، یہ بن سیکھے کا سودا نہیں ہے، سیکھنے سے آتا ہے، سیکھنے کے لیے نکلو۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آج تک ہم سے جو اللہ کے رسول کی نافرمانیاں ہوئیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ایسا شفیق رسول کہیں نہیں پاؤ گے، ایسا محبوب کبھی نہیں پاؤ گے۔ داعش کے صرف خون کے قطرے جمع کر کے دیکھو، ساری امت ذبح ہو جائے تو آپ کے نبی کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا۔ اور پہاڑ کے پتھر یاد کرو، اپنے نبی کے احسان یاد کرو۔ کوئی ہے اس سے بڑا محسن؟ اگر بیوی بچوں کا احسان نبی سے زیادہ ہے تو ان کی مان لو اور اس کو چھوڑ دو، اگر حکومت اور سیاست کا احسان نبی سے زیادہ ہے تو ان کی مان لو اور اس کو چھوڑ دو، اور اگر دنیا داروں کا، دوستوں کا، ماں کا، باپ کا، بیٹے کا، بیوی کا، بھائی کا، اپنا پرایا جتنے بھی ہیں، ان سب کا احسان اگر اللہ کا رسول سے زیادہ ہے تو اس کی چھوڑ دو، اور اگر وہ ایسا محسن ہے کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے اور آپ کے لیے رو رو کے دعائیں کی، خود ایک جوڑے میں زندگی گزاری اور آپ کے لیے غنا کی دعا کی، خود اپنے لیے چٹائی کو پسند کیا اور آپ کے لیے حکومتوں کے ملنے کی دعا کی، اپنے لیے فقر کو پسند کیا، آپ کے لیے غنا کی دعا کی، اپنے لیے مسکنت کو پسند کیا اور آپ کے لیے عزتوں کی دعا کی، تو یہ دعا مانگ سکتا ہے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، مجھے مسکین بنا کے موت دے، مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھا۔ تو یہ ایسی دعا مانگ سکتا ہے۔ یہ دیکھو اللہ کا رسول جو کہہ رہا ہے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور اپنی امت کو کہہ رہا ہے، بشروا وعملوا، بشروا وعملوا، ستسطح علیکم، ستسطح علیکم خزائن الدنیا، تمہیں بشارت ہو، تمہیں بشارت ہو، اللہ تمہیں دنیا کے خزانے دے گا۔ اپنی امت کے لیے ایسی لمبی دعائیں، خود فقر میں ان کے لیے غنا چاہا، خود جھونپڑے میں زندگی گزاری، ان کے لیے عزتیں چاہیں، وہ خندق کی لڑائی میں پیٹ پہ پتھر بندے میں دو اور ایک شیطان اٹک گئی، نہ ٹوٹ رہی نہ کٹ رہی، بڑے بڑے پہلوان عاجز ہو گئے۔ اللہ کا رسول نے فرمایا، میں آتا ہوں، چٹان سے اس میں کھائی میں اترے، کدال پکڑی اور اٹھائی، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، ایک دم ضرب ماری اور ایک ایسی نور کی چمک اٹھی کہ سارا مدینہ روشن ہو گیا۔ آپ نے کہا، قصور ابیض و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، اللہ نے روم کے محل میری امت کو دے دیے۔ خود پتھر باندھنے میں. پھر آپ نے دوبارہ کدال اٹھائی, وتمت کلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات, پھر ضرب لگائی, پھر سفید نور نکلا. آپ نے کہا قصور عبیت و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ایران کے محل اللہ نے میری امت کو دے دیے. پھر آپ نے تیسری دفعہ کدال اٹھائی, پھر وتمت کلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات وهو السميع العليم, پھر ضرب لگائی, پھر ایک نور کی چمک اٹھی. اور آپ نے کہا بلاد الیمن یا قصور حیرہ و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم اللہ نے یمن کے اور حیرہ کے ملک میری امت کے سپرد کر دیے. اپنے لیے فخر مانگا, آپ کے لیے جنا مانگا, اپنے لیے جھونپڑا پسند کیا, آپ کے لیے کشادگیاں مانگ گئے, اپنے لیے چٹائی پہ زندگی گزاری, آپ کے لیے ملکوں کی خوشخبریاں سنا گئے. ایسا کوئی محسن سے جا کے دکھاؤ. اپنے بچوں کو فخر میں رکھا, اپنی اولاد کو فخر میں رکھا. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے, آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کے جگر کے ٹکڑے ہو, تمہیں کبھی خلافت نہیں مل سکتی, واپس آ جاؤ, تمہیں کوفی تم سے غداری کریں گے, تمہیں دھوکہ دیں گے اور تمہیں بچوں کے ساتھ شہید کر دیں گے, اس لیے کہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت کا پھول ہے اور انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگا ہے کہ دنیا انہیں نہ ملے, دنیا انہیں نہ ملے. یاد رکھنا کوفی غداری کر جائیں گے اور تو شہید کر دیا جائے گا. اور اللہ نے وہی کر کے دکھایا کہ ان کو شہادت کی بادشاہی عطا فرمائی اور یزید جیسے نکمے مسلمان کو دنیا کی بادشاہی دے دی اور انہیں آخرت کی بادشاہی دے دی. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے. وہ گھر جس گھر جیسا دنیا میں پاک گھر کوئی نہیں, پوتر گھر کوئی نہیں, جس جیسی اولاد دنیا میں کسی کی اولاد کوئی نہیں, جن کو اللہ کا رسول کہے ریحانہ طیبہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین, میرے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین, جنت کی نوجوانوں کی جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ, جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے بیٹے حسن اور حسین, جن کو ایک کو ادھر اٹھایا ایک کو ادھر اٹھایا, نماز میں ایک کندھے پہ چڑھا ہوا ہے, ایک گود میں لیا ہوا ہے, ایک سجدے میں کمر پہ چڑھا ہوا ہے, ایک نیچے گھسا ہوا ہے, جن سے اتنا پیار تھا سجدے میں ایک نیچے پھر رہا ایک اوپر پھر رہا, وہ شرارتیں ہو رہی ادھر سجدے لمبے ہو رہے, میرے بچے کھیل رہے ہیں, میرے بچوں کو کھیلنے دو, سجدے لمبے کر دی ہے, بچوں کو سجدے سے نہیں اتارا, ان کے لیے دعا کر دی, یا اللہ ان کی روزی کشادہ نہ ہو. میرے مولا میری امت بھوکی ہے, ان کو کھانا کھلا, یہ ننگے ہیں ان کو کپڑے پہنا, اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, ان کی روزی کشادہ نہ فرما. میرے بھائیو اتنا بڑا محسن کیوں کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کا نبی یہ نہ حد لگاتا تو اللہ دیتا ایسے بے حساب, تو ساری دنیا کہتی اپنی اولاد کے تو مزے کروا گیا اور ہمارے لیے کچھ بھی نہ کر گیا. اپنی اولاد کو پہلے باندھ دیا, خود قربانی دی, اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے اپنے بچوں کو. یہ حال ہوتا تھا کہ حضرت دونوں حسنین بھوک کی شدت سے رو رہے ہوتے تھے اور آپ تڑپ کے پہنچ جاتے تھے, میرے بچوں کو کیا ہوا, میرے بچوں کو کیا ہوا. بیٹی کہتی بھوک سے رو رہے, بھوک سے رو رہے. تو حضرت علی پہ فوراً وکیل کر کے کیس کر دیا جاتا حقوق و لباس کا. نہیں, اگر آج کا کوئی آج کا زمانہ ہوتا تو حقوق و لباس کا کیس ہو جاتا کہ یہ علی کیسا ہے, وہ شاہ سوار جو عمر ابن عبد وقت کے دو ٹکڑے کر دے ایک ہاتھ سے, مرحب جیسے ہاتھی کے دو ٹکڑے کر دے یہودی پہلوان, دو ٹکڑے کر دے ایک ہاتھ سے, خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دے ایک ہاتھ سے, دو بچوں کو روٹی کا نہیں کھلاتا. نہیں نہیں, منشا نبوت یہی ہے کہ میری آل کا گھر بھوکا ہی رہے تاکہ میری امت کو تسلی رہے کہ دیکھ لو میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں برداشت کیا, میرے بیٹوں کا سر نیزے پہ چڑھ جائے کوئی بات نہیں, تاکہ میری اولاد کو میری امت کو تسلی رہے کہ ہم نے اور میرے گھر نے اس دین کے لیے کیا کچھ کر کے نہیں دکھایا. ایسا کوئی محسن تو لا کے دکھاؤ بھائیو. اگر ساری دنیا محسن اکٹھے کرے, کوئی سارا جہان سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں, ایسا کوئی محسن تو دکھا دے, کوئی ایسا رونے والا تو امت کے لیے دکھا دے, کوئی ایسا تڑپنے والا تو امت کے لیے دکھا دے. اپنے محبوب ترینوں کو بھی کہتا ناولینی پکڑا مجھے تو یوں حضرت حسن کو پکڑایا تو آپ نے یوں اپنے منہ کے قریب منہ لگایا اور اپنی زبان مبارک کو ان کے منہ میں دے دیا اور انہیں ایسے چوسنا شروع کیا چوستے رہے اور آہستہ آہستہ ان کا رونا بند ہو گیا بھوک بند ہو گئی پھر واپس کر دیا کہا حسین کو پکڑا پھر ان کو لیا پھر ان کو منہ سے لگایا پھر ان کو چوستے رہے پھر ان کے ان زبان ان کے منہ میں ڈالی اور وہ چوستے رہے یہاں تک کہ ان کی بھوک بند ہوئی پیاس ختم ہوئی. میرے بھائیو ان کے لیے تو وہ چاہتے تو سونے چاندی کے گھر کھڑے کروا لیتے. محبت اتنی اور پھر بھی یہ کہنا اتنی بڑی قربانی دے گئے. ایک دفعہ دونوں گم ہو گئے, حضرت حسن اور حسین کھیلتے کھیلتے گم ہو گئے, کافی دیر ملے نہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر پیغام بھیجا مسجد میں کہ یا رسول اللہ بچے دونوں کھو گئے, مل نہیں رہے. آپ اتنے پریشان ہوئے فوراً کھڑے ہو گئے, سارے صحابہ کو بھگایا کہ بھاگو مدینے کے چاروں طرف تلاش کرو. سارے صحابہ بھاگ پڑے, کوئی ادھر بھاگا. ایک طرف کو خود حضور بھاگے ایک طرف کو. تو دوڑتے ہررا کی پہاڑیوں میں جو پہنچے تو آگے کیا دیکھا, سبحان اللہ, دونوں بھائی ایسے بیٹھے ہوئے اور ایک اجدہا نے سر پہ سایہ کیا ہوا ایسے کر. اس نے آگے نہیں جانے دیا کہ کہیں آگے جا کے ہلاک نہ ہو جائیں بھوک سے یا پیاس سے. تو اللہ تعالیٰ نے اجدہاؤں سے جن کی حفاظت کروائی ایسے جو ہی اس کی نظر اللہ کے رسول پر پڑی تو اس نے نیاز مندی سے یوں سر جھکایا اور اپنی راہ لے لی اور آپ بچوں کو لے کر گھر آئے. پھر دعا مانگی ان کی روزی تھوڑی کر دے. ہم اپنے بچوں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں مانگ سکتے. تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس سے سیکھو. یہ گھر بیٹھنے سے نہیں آتا, صرف 6 مہینے کے بعد بیان سننے سے نہیں آتا. رمضان شریف میں یہاں آئے تھے اس وقت بھی آپ تشریف لائے تھے, اتنا ہی بڑا مجمع تھا. 6 مہینے بعد آئے پھر بھی اللہ کے فضل سے آپ آ گئے. بیچ میں 6 مہینے کیا ہوا, قصہ قارینہ ہو گیا, بھول بھلیاں ہو گیا. ارے نہیں میرے بھائیو, نکلنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا. اعمال کی فضا قائم کریں. ایک تو توبہ کریں, میں بھی توبہ کروں, آپ بھی توبہ کریں, اللہ کے سامنے آنسو بہائیں. اور بتاؤں ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ آنکھوں میں تیر گیا, باہر نہیں نکلا, اتنا بھی آ گیا تو پچھلے سارے گناہوں کو دھو کے رکھ دے گا. گناہ کتنے سال کے؟ 70 سال. ہماری تو عمریں 70-80-90 100 سال کے, 1000 سال کے, 1000 سال کے گناہ, 1,00,000 سال کے گناہ. ایک آنسو کا قطرہ جو آنکھوں کے اندر اس جھیل میں ہی رہا, آنکھوں کے کٹورے میں رہا, باہر نہ نکلا, صرف اتنے سے قطرے کی قدر اللہ کے ہاں اتنی ہے کہ 1,000 سال کے گناہ یوں دھو کے باہر پھینک دیتا ہے. کجا نئے سرے سے عمل کر. تو یہ سارا سرگودے کا مجمع جو آیا بیٹھا ہے 10-12-15 ہزار کا, اگر یہ آج توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت سرگودے پہ اترے گی کہ ساتوں آسمان میں بھی چراغاں ہوگا اور عرشوں پہ بھی خوشیاں منائی جائیں گی اور ساتوں آسمان کے فرشتے خوشیاں منائیں گے اور ساری پاکستان کی زمین, ساری پاکستان کی فضا, سارے پاکستان کے درخت, فضا, زمین حیران ہو جائے گی اور سرگودے کی زمین فخر سے سر بلند کر لے گی. دیکھ لو آج میرا نام اونچا ہو گیا, آج مجھ پہ رحمت کی بہار آ گئی. آج اس شدید گرمی میں بھی باد بہار ہے, باد نسیم ہے, باد صبا ہے کہ اتنے ہزاروں کے مجمع نے آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ 95% طبقہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے کہ جن کی جوانی پر فرشتے بھی باغ باغ ہو جاتے ہیں, فرشتے بھی باغ باغ ہو جاتے ہیں. باقی اللہ قدردان ایسا ہے کہ بڑھاپے میں بھی توبہ کرے تو بھی معاف, جوانی میں کرے تو بھی معاف, جس حال میں کرے ہر حال میں معاف ہے. اس لیے میرے بھائیو ایک تو میری اس سارے مجمع سے گزارش ہے کہ ہم توبہ کریں, اپنے اللہ کو منا لیں, اس جیسا قدردان نہیں, اور آپ جب اٹھیں تو اس دامن کو ایسے نچوڑو کہ 50 سال 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال 70 سال 80 سال کی زندگی میں جو کیا ہے اس طرح جھاڑ کے اٹھو کہ دامن پہ ایک چھینٹا بھی باقی نہ ہو اور نئے سرے سے عمل شروع ہو. آج ہم زندگی کی پرانی بنیادیں کھود دیں گے, وہ کھنڈر توڑ دیں گے, وہ نشان مٹا دیں گے, اس پر سادہ کا بلڈوزر پھیر دیں گے, اور آج ہم اللہ اس کے رسول کے ماننے کا, اتباع سنت کا آج ہم بنیادی پتھر رکھیں گے, اور اس پر ہم توحید کی عمارت کو کھڑا کریں گے, رسالت کی عمارت کو کھڑا کریں گے, نمازوں کے پھل اس پر اگائیں گے, علم کے پھول اس پہ مہکائیں گے, ذکر کی کلیاں اس پہ مہکیں گی, اور اخلاق کی مٹھاس اس میں پھرے گی, اور اخلاق کی رونق اس کے اندر آئے گی. یہ اس طرح اسلام کا باغ اثرنا زندہ ہوگا. ہم آج اجڑے چمن کے مالی ہیں. ارے میرے بھائیو, اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں بہار بھی دکھا دے. مدت ہوئی خزاں دیکھتے ہوئے, مدت ہوئی باغوں کو ویران دیکھتے ہوئے, پتوں کو جھڑا ہوا دیکھا, پتیوں کو پریشان دیکھا, کلیوں کو نہ مہکتے دیکھا, پھولوں کو نہ کھلتے دیکھا, ہر طرف دیکھا, تناز فرمانی کی کالی رات دیکھی. اگر یہ مجمع آج توبہ کر لے اور اپنے اللہ کے سامنے رو لے تو میرے بھائیو یہ خزاں بھی بہار میں بدل سکتی ہے, ہم بھی چند دن بہار کے مزے لوٹ سکتے ہیں میرے بھائیو, اور اس کو اللہ ہی ہے جو بدل سکتا ہے. یہ بہار پوری امت کی ضرورت پہ نہیں, ساری انسانیت کی ضرورت ہے. آج ساری دنیا پہ خزاں چھائی ہوئی ہے. چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا ترجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں, ایک شور تھا غل تھا, کھلی جب آنکھ نرگس کی, نہ تھا جز خار کچھ باقی, بتاتا باغ بارو رو, یہاں غنچا یہاں گل تھا. ہم اس بہار کو لوٹانا چاہتے ہیں, ہم اس صبح صادق کا سورج دیکھنا چاہتے ہیں. میں اللہ کے فضل سے ہمیں یقین ہے کہ صبح صادق ہو چکی ہے, سورج کی آمد ہے, دن نکلنے والا ہے اور باطل ٹوٹنے والا ہے. جب بے حیائی حد کو بڑھتی ہے تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے اور اس بے حیائی کے لیے جھاڑو استعمال کرتا ہے اور اس کو صفائی ہستی سے مٹاتا ہے. پتھروں کے پجاریوں کو مہلت ملے گی, صدیوں ملے گی. آج بھی لوگ پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں, لیکن میرے بھائیو بے حیا معاشرے کی مہلت کبھی نہیں ہوگی. اللہ انہیں خوار کرے گا اور اللہ انہیں زیر زمین پہنچائے گا. اس لیے ہم اپنے اوپر رحم کھا کر, اس سارے معاشرے پر رحم کھا کر ایک دم خود توبہ کریں اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور اپنے نبی کے طریقوں کو زندہ کریں, اور میرے بھائیو اپنے اندر عبادات کو زندہ کریں. نماز جس میں سب سے بڑی چیز ہے, نماز جس میں سب سے اعلیٰ چیز ہے, کہ بازار بند ہو جائیں, گھروں کے چولہے بند ہو جائیں, ہانڈیاں اتر جائیں, کڑھائی بند ہو جائے, سلائی بند ہو جائے, جھاڑو ہاتھ سے گر جائیں. جب اللہ اکبر کی صدا آئے تو ایسا ہے جیسے سائرن بجتا ہے اور ایک دم لوگ مورچوں کو بھاگتے ہیں اور اپنے اندر کو بھاگتے ہیں. جب اللہ اکبر کی صدا لگے تو ہم خوف سے نہیں, محبت سے بھاگے, محبت سے, کہ خطرے کا سائرن نہیں, یہ محبت کی پکار ہے, یہ محبت کی صدا ہے. حی علی الصلاہ, حی علی الصلاہ, آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف. ایک پکار پڑے سارا سرگودا ویران ہو جائے, سارے گھروں میں سناٹا چھا جائے, گلیاں سنسان ہو جائیں. کیا پتا چلا کہ سارا سرگودا تو سجدے میں پڑا ہے. چھ بر اعظم سے جہاز اڑ اڑ کے اگر سرگوجے نہ آئے تو میرا گریبان پکڑ لینا. میرے اللہ کی قسم, آپ یہ کام کر دو, سرگوجے میں بے نمازی نہ چھوڑو, پھر دیکھو کیسے اللہ ہوا چلاتا ہے اور کیسے خلقت اٹھ اٹھ کے آئے گی, آپ سے سیکھنے آئے گی. بازار بند ہو جائیں, دکانیں بند ہو جائیں, تجارتی مراکز ٹھپ ہو جائیں, منڈیاں ٹھپ ہو جائیں, دفتر بند ہو جائیں, قلم رک جائیں, گاڑیاں تھم جائیں اور سب بھاگیں. حی علی الصلاہ, حی علی الصلاہ, حی علی الصلاہ کی آواز لگے اور سب جا کے سجدے میں گریں. نماز جو عمل ہے کہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیتا ہے, نماز جو عمل ہے کہ میرے بھائیو سمندروں کو میں راستے اللہ نے دے دیے, مردے اللہ نے زندہ کر دیے. نباتا بن یزید نخعی صحابی بھی نہیں ہیں, تابعی ہیں, تابعی حضرت عمر کے زمانے میں جہاد میں جا رہے, گدھا مر گیا, سامان ایک طرف رکھا, دو نفل پڑے, اے رب ذوالجلال والاکرام تو مردوں کو زندہ کرنے والا، مجھے اس سواری کی ضرورت ہے، اسے زندہ فرما۔ پھر اپنے کوڑے کو اٹھایا اور ایک اس کی کمر پہ مارا کہ کم بے اذن اللہ، تو گدھا تڑپ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ہاں، اس امت میں پہلے نبیوں کے نمونے آتے رہیں گے۔ اللہ کا نبی ہمیں وہ طریقہ زندگی دے کر گیا ہے۔ ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا گیا، اور جب تھوڑی سی آگ کی آگ کے شعلے مدھم ہوئے تو کیا دیکھا، کس نے اسود عنسی، اسود عنسی نبوت کا پہلا دعوے دار، مسلمہ قذاب مشہور ہو گیا۔ نبوت کا پہلا دعوے دار مسلمہ نہیں ہے، اسود عنسی، جس نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسلمہ نے آپ کے بات کیا۔ جب تھوڑے سے شعلے مدھم ہوئے تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ ابو مسلم خولانی شعلوں کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اس کو نکال دو ورنہ تیری نبوت ٹھنڈی پڑ جائے گی، اس نے وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ جب صدیق اکبر کا دور آیا تو یہ مدینے پہنچے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرا، انہوں نے حضرت عمر قریب بیٹھے تھے، کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا یہ یمن سے آئے ہوں۔ کہنے لگے سنا تھا وہاں کسی شخص کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تو اس کو آگ نے نہیں جلایا تھا، تم اسے جانتے ہو؟ کوئی ہمارے جیسا اکثر کا؟ جی جی میں کہوں بندہ ہی بندہ ہی۔ فوراً بدل گئے، ان کا ابو مسلم نام مشہور تھا، ابو مسلم نام ان کا عبداللہ ہے، مشہور ہے ابو مسلم سے۔ کہنے کہ جی ہاں اس کا نام عبداللہ ہے، یہ نہیں کہا کہ میں ہوں، جی ہاں جانتا ہوں اس کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر نے اپنی فراست سے پہنچا، نشست قباللہ ہے، نشست قباللہ ہے، تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں سچ بتا، کہیں تو وہ تو نہیں، کہیں تو وہ تو نہیں۔ کہنے کہا اللہم نعم، اللہم نعم، اگر آپ نے اللہ کی قسم دی ہے تو پھر سچ ہی بولنا پڑے گا، میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایسے اس امت میں ایسے بندے پیدا کیے کہ جن پر تو نے ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر دیا۔ نماز زندہ ہو جائے، ذکر و تلاوت زندہ ہو جائے، کمائیاں حلال پہ آ جائیں، کوئی تاجر کسی کو دھوکہ نہ دے۔ بازار میں جانے والا آج اس طرح جا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کون ڈنڈی مارے گا، کون نمبر دو مال دکھائے گا، کپڑا بنا ہوگا سرگودے میں اور مور لگی ہوگی کراچی کی، مور لگی ہوگی فیصل آباد کی، اور میں لٹ لٹا کے گھر آیا بیٹھا ہوگا۔ یہ ظلم سے ہم توبہ کر لیں، اس صرف قتل کرنا ہی ظلم نہیں، گالی دینا ہی ظلم نہیں، یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ کسی کو کھوٹا مال ٹکا دیا، کسی کو نکلی سودا ٹکا دیا، ناپتول میں کمی کر دی، دکھایا میٹر ہے گز، گز کے ساتھ ناپ رہے، میٹر کی بجائے گز سے ناپ رہے۔ اور یہ مجھے خود نہیں پتا، مجھے تاجروں نے بتایا ہے کہ یہ ہوتا ہے، یہ کر رہے ہیں۔ میں اس لیے اس کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے چند پیسوں کی خاطر ایمان کا سودا نہ کریں، چند پیسوں کی خاطر اپنی آخرت کو آگ نہ لگائیں۔ دنیا مسافر خانہ ہے، ہمارے رہنے کی جگہ جنت چلی آ رہی ہے، جہاں جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا، جو تمنا کرو گے دیا جائے گا۔ یہاں صبر ہے، وہاں خواہشات کی زندگی ہے۔ اور میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق زندہ ہوں۔ آج ہمارا معاشرہ ٹوٹا پڑا ہے، محبتیں ختم ہو چکی ہیں، جائیداد لڑائی کا سبب، سیاست لڑائی کا سبب، الیکشن لڑائی کا سبب، رشتے ناطے لڑائی کا سبب، پڑوس لڑائی کا سبب، دکانیں آپس میں ایک جیسی کھل گئیں تو یہ لڑائی کا سبب، اس نے اس کو ووٹ کیوں دیا، اس نے اس کو ووٹ کیوں دیا، یہ لڑائی کا سبب، نفرتیں، عداوتیں، رشتے مانگنے پر نہ دینے پر لڑائیاں، یہ لڑائی کا سبب، اس نے مجھے اوے کر دیا، خالی اوے بھی لڑائی کا سبب، کس نے ٹیڑھی نظر سے دیکھ لیا، یہ لڑائی کا سبب، دین میں اختلاف ہو گیا، کوئی فروعات میں یا کوئی فقہیات میں یا اجتہادی مسائل میں اختلاف ہو گیا، یہ لڑائی اور نفرت کا سبب۔ میرے بھائیو، یہ نفرتیں جب انتہا کو پہنچتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کسی ہلاکو کو مسلط کر دیتا ہے، جو پھر بغداد کی طرح اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ یہ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے محبتیں کرنا سیکھیں، محبتیں پھیلانا سیکھیں۔ سیاست لڑنے کی چیز نہیں ہے، نہ اس سے کچھ ہوگا، نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس سے آئندہ کچھ ہوگا. یہ کوئی سیاست نہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ایک عالم محدث مفسر تہجد گزار کی رائے اور ایک بدماش شرابی جواری چور ڈاکو کی رائے برابر ہو جائے. یہ کوئی عقل مندوں کا طریقہ نہیں, اس کا نام جمہوریت نہیں ہے. یہ میرے بھائیوں پاگل پنوں کا نظام ہے. وہ دنیا پاگل ہے, پاگلوں میں یہ نظام چل سکتا ہے, عقل والوں میں یہ نظام نہیں چل سکتا. جہاں ایک ڈاکٹر ایک پڑھا ہوا پی ایچ ڈی اس کی رائے اور یونیورسٹی کے دروازے پر چھولے بیچنے والے کی رائے جب برابر ہو جائے تو اس نظام پہ کیا لڑنا, جاؤ جو مرضی کرو. چل بھائی تو ادھر ووٹ دے لیا, چلو ٹھیک ہے. تم نے ادھر ووٹ دے لیا, کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. تم ادھر جاؤ, تم کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب گندا تالاب ہے, اس میں سب ننگے ہیں. یہاں کوئی متقی بن کے نہیں چل سکتا. جو گندگی میں جائے گا اسے گندا ہونا ہی پڑے گا. اللہ تو ہر جگہ لگتا ہے, اللہ ہر جگہ لگتا ہے. یعنی کچھ لوگ ہر حال میں اپنے آپ کو بچا کے چلیں گے, پر اس گندے نظام سے کبھی کتی نے بھی گھوڑے کا بچہ دیا سوئے, کبھی کتیا سے بھی گھوڑے کا بچہ نکلا. تو اس جاہلانہ ترتیب سے بھی کبھی اسلام آ سکتا ہے, اس فرسودہ نظام زندگی سے بھی ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایک قانون کو جاننے والا وکیل ساری چیزیں پڑھا ہوا سمجھا ہوا اس کی رائے, اور اس کے عدالت میں کینٹین پہ چائے بیچنے والے کی رائے جب برابر ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ تو اندھیر نگری تلپٹ راجا, تک سیر بھاجی تک سیر کھا جا. یہ تو اندھیر نگری ہے, یہ لڑنے کی چیز نہیں ہے. یہ لڑنے کی چیز نہیں, رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں. یہ لڑنے کی چیز نہیں ہے. ان کو عزت کا مسئلہ بنا لینا اور اس کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کلام ختم کر دینا رزق مقدر کی چیز ہے. اگر میرے کپڑے کی دکان کے ساتھ کسی اور نے کپڑے کی دکان بنا لی تو اس سے کیا ہو گیا؟ کیا کوئی میری روٹی کم پڑ جائے گی؟ میرے ڈاکٹر کا کلینک کے ساتھ کسی اور نے کلینک بنا لیا تو کیا میری روٹی کم پڑ جائے گی؟ نہیں نہیں. آج یہ بھی وجہ نزاع اور لڑائی بنا ہوا ہے. اور بول سگی سگے ماں سگے بھائی سگی بہنیں ایک ماں کی گود میں پروان چڑھنے والے آج آپس میں سلام کے روادار نہیں, اور کوئی وجہ کوئی نہیں. اس نے مجھے یہ کہا تھا, اس نے مجھے یہ کہا تھا, میں نے اسے بلایا تھا یہ نہیں آیا تھا. لہٰذا ہمارا بھائی کاٹ, اس سے بھائیو توبہ کرو, اس سے اللہ کے واسطے توبہ کرو. آپ علماء کو تو بدنام کرتے ہیں کہ انہوں نے امت کو لڑایا ہوا ہے, آپ خود جو لڑے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ خود جو لڑ رہے ہیں, رشتوں پہ قتل, سیاست پہ قتل, زمینوں پہ قتل, تجارتوں پہ قتل, فیکٹریوں پہ قتل, مقدموں پہ قتل. یہ تو ساری امت آج میرے بھائیوں تباہ و برباد ہو چکی ہے. کسی لائن میں بھی ہمیں میرے بھائیوں نفرتوں کو پھیلانے کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ کے واسطے محبت سے رہنا سیکھیں, اللہ کے واسطے اس آگ کو بجھائیں, ورنہ یہ وہ آگ ہے جو سارے خرمن کو جلا کے رکھ دے گی, سارے باغ کو جلا کے رکھ دے گی, سارے آشیوں کا میرے بھائیوں نشان مٹا کے رکھ دے گی. نفرتوں کی آگ جب پھیلتی ہے تو بڑی بڑی طاقتور میرے بھائیوں قومیں بھی منہ کے بل زمین پہ جا گرتی ہیں. جب محبتوں کی آگ پروان چڑھتی ہے تو کمزور بھی کبھی ہو کر فضاؤں میں حکمران بن کے چلتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں, محبت سے رہو, محبت سے. اختلاف کے باوجود بھی محبت فرض ہے, اختلاف کے باوجود بھی محبت فرض ہے, اختلاف کے باوجود بھی محبت فرض ہے. اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلام کلام چھوڑ دو, بات کرنا چھوڑ دو, ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دو. اگر یہ ہمارا رویہ ہے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی, اور اللہ کا قانون اصل اور بے بدل وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا. ان کے لیے ذلتیں مقدر ہو جاتی ہیں. کہ میرے بھائیو محبتوں سے رہو. یہ وہ چند باتیں ہیں جن کو ہم تبلیغ میں کہہ رہے ہیں. ان ساری میری ڈیڑھ گھنٹے کی بات کا خلاصہ ایک بات, اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلو, اللہ اور اس کے رسول کو کی ماننا سیکھو. تبلیغ سیکھنے کی محنت ہے, تبلیغ کوئی جماعت نہیں. نہ کوئی یہ جماعت ہے, نہ کوئی تحریک ہے, نہ کوئی پارٹی ہے. ہاں یہ جماعت ہے لفظی معنی میں, اصطلاحی معنی, ٹیکنیکل معنی میں جماعت نہیں, اصطلاحی معنی میں جماعت نہیں. کہ کوئی ہمارا منشور الگ, ہمارے افراد الگ, ہماری ترتیب الگ, اور ہم اپنے ہم خیال لوگوں سے ملتے ہیں, اس کے علاوہ سے ہم نہیں ملتے. میرے بھائیوں جا جو ہمیں دھکے دیں ہم تو اس کو بھی سلام کرنے چلے جاتے ہیں. جو نہ مانے اس کے بھی پیچھے پڑتے ہیں, جو گالیاں دے اس کے پیچھے بھی پڑتے ہیں, جو بستر اٹھا کے مسجدوں سے پھینک دیتے ہیں تو کہیں باہر درخت کے نیچے بستر رکھ کے پھر ان کی بستی میں ان سے ملنا شروع کر دیتے ہیں. ایک گاؤں میں ہماری جماعت گئی شیخوپورہ میں, انہوں نے یہ 72 کی بات, 1971 کی بات, 71 کی انہوں نے اس وقت جنگ لگی ہوئی تھی, تو 6 سارے بیچارے ان پڑھ لوگ, انہوں نے کہا اے تو سارے آ گئے, جسوس آ گیا وہابی آ گئے, جسوس بھی تے وہابی ہٹ سپ دعا اڈنا دو کام ہو گئے, لہذا تو انہوں نے نپو تھی. انہوں نے جناب ہمیں پکڑا خود اور لے گئے وہاں, زمیندار تھا اس کے ڈیرے پر, کہا ان کو تھانے بھیجو. انہوں نے ٹرالی منگوائی, ٹریکٹر منگوایا اور 2-3 آدمی ہمارے ساتھ تھا کہ جاؤ ان کے ساتھ. ان کا بھی اثر نہیں جانے نان دیتا بستر اندر بمب لک کے ان پہلے تلاشی لو. خیر جو سارے ہمارے بستر کھولے گئے تو ایک توپ نکلی مسواک کی, ایک گولا نکلا ٹوپی کا تسبیح کا. ان کا نہیں خیر ہے جاؤ کچھ نہیں ان کے پاس. وہاں سے کوئی 6-7 کلومیٹر تھا وہ کیا اس کے مانا والا اڈا, وہاں ہمیں لے گئے, جا کے تھانے دار سے حوالے کیا, جناب اسی جسوس ناپتے لاندے. آگے تھانے دار کے بھائی کا چلا لگا ہوا تھا, اس نے جو ان کو جیسے پولیس والے خوبصورت گالیاں سناتے ہیں اس نے جو پھر سلواتیں سنائی ان کو, تو ہم سے کہنے لگا تھی یہودیاں دے بستی کیوں چلے گئے, تھی میرے مہمان ہو اچھے رہو. ہم نے کہا نہیں جی, ہمیں جانا وہی ہے جہاں سے ہم نکالے گئے. ہوگا وہ تمہیں مارے گا نا, کوئی بات نہیں کھائیں گے. اب نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں. ہم نے جناب وہیں پھر بستر اٹھائے اور چل میرا بھائی, پھر تانگے لیے اور جا کے مغرب کی نماز میں پھر ہم اسی گاؤں پہنچ گئے. اور ایسا خوف چھایا لوگوں پر, وہ کہیں ایڈے وڈے جسوس ہیں, پولیس بھی ڈر گئی, وہ نویں چھڑ دیتا ہے. اور ہم سارا دن کے بھوکے, کچھ نہیں, صبح تو پکڑ لیا انہوں نے, کچھ نہیں کھایا سارا دن. وہاں مانا والے پہنچے تو پتہ نہیں شاید ایک ایک کیلا امیر نے لے کر ہمیں کھلایا. اب کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں, اور باہر نکلے پہ کوئی سودا مل جائے. تو میں نے ایک عورت کو دیکھا, اس نے جو مجھے دیکھا تو اس نے جلدی سے اپنے بچے کو اٹھایا اور دوڑ لگائی اور اندر گھس گئی. اب رات سردیوں کی, بھوک سے ہم برا حال, یا اللہ اب کیا کریں, رات کیسے گزرے گی. تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے امام مسجد کے دل میں کیا رحم ڈالا. کوئی 10 بجے اس زمانے میں دیہات میں تو 10 بھی بہت بڑا وقت تھا, اور ہمارا حال کیا تھا, ہم فجر سے ہی چل رہے تھے. تو وہ ایک بڑی پرات لے کر آیا, چاول پکے ہوئے. کہا جی تسی مسافر ہو, تھوڑے نال وقت ہوا میں نے پتہ لگ گیا, سانو معاف کرو اے کھا لو. وہ ہمارے لیے ایسا تھا جیسے کسی نے ہمیں قورمہ کھلا دیا ہو, اور ہم نے بڑے مزے سے وہ کچے پکے چاول کھا کے رات 2 دن وہاں مزید کام کیا, 2 دن. تو اگر ہم مخصوص جماعت ہوتے تو پھر ہم آ جاتے. یہ ختم نبوت کا کام ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر ہر طبقے سے ملو, ہر ایک کو سلام کرو. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں, ہماری کوئی مخالفت نہیں. مخالفت پتہ کسے کہتے ہیں, مخالفت, خالف یخالف مخالفہ. مخالفت کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آپ کا رد کروں, آپ میرا رد کریں, اس کو مخالفت کہتے ہیں. کہ میں آپ سے لڑوں, آپ مجھ سے لڑیں, میں آپ کے رد میں قدم اٹھاؤں, آپ میرے رد میں قدم اٹھائیں. تو اس کے لیے عربی میں مخالفت کا لفظ بولا جاتا ہے, جبکہ دونوں طرف سے فریقین میں ٹھن جائے. ہماری تو کسی سے کوئی ٹھنی ہوئی نہیں, جو سنے اس کو بھی دعا دیتے ہیں, جو نہ سنے اس کو بھی دعا دیتے ہیں. اور میرے بھائیوں, سارے عالم میں اس کلمے کو لے کے پھرنا, یہ تبلیغ کی محنت ہے, اور امت کو ان چیزوں کی طرف دعوت دینا جس پر امت آپس میں الجھے نہیں, لڑے نہیں. دیکھو میرے بھائیوں, میری بات یاد رکھنا, یہ امت مسائل میں کبھی کٹھی نہیں ہو سکتی, اصول میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, اور فروع میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف کی دعوت دینا، یہ اختلافی مسائل کا دائی بننا، یہ آج زہر قاتل ہے. آج کے ماحول کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، یہ آج کے لحاظ سے زہر قاتل ہے. بیمار جس کو شوگر ہو گیا اسے میٹھا کھلانا زہر ہے. جس کا پیٹ چل رہا ہو، جس کا پیٹ چل رہا ہو اسے دودھ پلانا زہر ہے. جس کو ہیضہ لگا ہوا ہو اسے روٹی کھلانا زہر ہے. اس وقت کے لحاظ سے آج امت میں نہ علم ہے، نہ استعداد ہے، نہ اخلاق ہیں کہ وہ اختلاف کے باوجود بھی محبت سے رہ سکیں، اور اختلافی مسائل کو سننے کے بعد بھی ایک دوسرے کو سلام کر سکیں. ضرب چھوٹے ہو گئے، تربیت کوئی نہیں. لہذا میرے بھائیو، محبت کی دعوت لے کے پھرو، ایمان اخلاقیات اعمال کی دعوت لے کے پھرو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل ہے یہ، گھر گھر پھرنا، در در پھرنا، سارے عالم کو اس کی دعوت دینا. اس کے لیے چار مہینے چلہ، یہ نقل و حرکت ہے، یہ نہیں کہ تقریر کے مجمع میں اکٹھے ہوتے ہیں. تو مجمع کشتوں سے اکٹھا ہوتا ہے. ابھی ہم ڈیرہ اسماعیل خان میں تھے، یہ جتنے آپ بیٹھے ہیں نا، اس سے دگنا مجمع تھا شرح جمع میں. آپ بھی کوئی 10-15 ہزار سے کم نہیں بیٹھے ہوئے، اس سے دگنا مجمع تھا شب جمعہ میں. یہ مجمع ان گشتوں سے اکٹھا ہو رہا ہے جو دھکے کھاتے پھر رہے، جن کو پوچھتا کوئی نہیں، راتوں کو اٹھ کے رو رہے، جن میں دھکے کھا رہے. ساری دنیا کی نقل و حرکت ہے. تو بھائیو، ہمارا تو کام ہے ہر ایک کے پاس جانا، ہر ایک سے ملنا، ہر ایک کو سنانا. جو سنے اسے بھی سنانا، جو نہ سنے اسے بھی سنانا. جو کہ نکل جاؤ پھر نکل جانا، پھر آ کے ہماری کوئی عزت نہیں، ہماری بےزتی ہو گئی، ہماری کوئی ناک نہیں. ہم نے اسی دن کٹوا دی جب تبلیغ میں آئے. ایک دن اللہ اس ناک کو ایسا اونچا کرے گا، اگر اسی میں موت آ گئی تو سارا جہان دیکھے گا کہ اس کو عزت کہتے ہیں، اس کو بلندی کہتے ہیں. جب اللہ اعلان کرے گا کہ آ جاؤ میرے دین کے کام کرنے والے، آج کی عزت کا تاج ان کے سروں پہ رکھا جائے گا. آج ہم ذلت پھیلیں، جائیں ہر ایک کے پیچھے. ایک گاؤں میں ہماری جماعت گئی، یہ بھی کوئی 15-20 سال پرانی بات، تو 1980 کی بات، میں متکلم تھا. تو ایک دکاندار سے میں نے کہا بھائی ہماری بات سن لیں. کہنے لگا ساڈا تھوڑا عقیدہ نہیں رلدا، میں کوئی نہیں سننی، چاہو جو کراؤ. میں کہا بھائی ساڈا تھوڑا عقیدہ کیویں نہیں رلدا؟ ہاں تو تھی پیران نہیں من تو من کرو پیران. اسی دن کٹوا دی جب تبلیغ میں آئے. ایک دن اللہ اس ماس کو ایسا اونچا کرے گا، اگر اسی میں موت آ گئی تو سارا جہان دیکھے گا کہ اس کو عزت کہتے ہیں، اس کو بلندی کہتے ہیں. جب اللہ اعلان کرے گا کہ آ جاؤ میرے دین کے کام کرنے والے، آج کی عزت کا تاج ان کے سروں پہ رکھا جائے گا. آج ہم ذلت پھیلیں، جائیں ہر ایک کے پیچھے. ایک گاؤں میں ہماری جماعت گئی، یہ بھی کوئی 15-20 سال پرانی بات، تو 1980 کی بات، میں متکلم تھا. تو ایک دکاندار سے میں نے کہا بھائی ہماری بات سن لیں. کہنے لگا ساڈا تھوڑا عقیدہ نہیں رلدا، میں کوئی نہیں سننی، جاؤ جاؤ کراؤ. میں کہا بھائی ساڈا تھوڑا عقیدہ کیویں نہیں رلدا؟ ہاں تو تھی پیران نہیں من تو من کرو پیران. عشاء کی اذان ہو گئی تھی. اچھا میں کہتا ہوں کہ آلے نال میرا دل ویخ لے گئے پیران کے من کر. سانو سارے پتے ہیں تھوڑا اندر ہو اور باہر ہو، یہ ان پڑھ مولویوں نے ان کو ایسی پٹیاں پڑھائی ہیں کہ ان کو ہلنے ہی نہیں دیتے. میں نے کہا اچھا یہ دس کہڑے پیر آخیا بھی نماز نہ پڑھو، عشاء کی اذان ہو گئی تھی. کہنے لگا روٹی نہ کما لیے. میں کہا پیران کا وڈا منکر تو توں ہے. تو جب وہ لاجواب ہو گیا کہنے کا جا میں نے سر نہ کھا. تو میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا میری گل سن. اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، اللہ کا نام میں نے معافی دے. پھر میں نے اس کی داڑھی پکڑی، میں کہا اللہ کا نام میری گل سن. اس نے میری داڑھی پکڑ، اللہ کا نام میں نے معافی دے، میں نہیں سننی. پھر میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیا, میں نے کہا اللہ کا نام ہے میری ہے کری گل سن. اب میرے کتنی ہمت, اس نے کوئی نہیں کی بھی پاؤں پکڑا میرے, تو اس نے میرے ہاتھ کو ایسے جھٹکا دیا, پاؤں مارا جو اندر لوگ کھانجے مگر ہی لگ گئے اور دکان سے نکل گیا. اب مجھے تھوڑا نا غصہ چڑھ گیا, میں کہا ہاں میں تینوں سنا کے چڑھنے بارے میں کچھ جو جائے, وہ جو میں نے اس کو کھڑا کر دیا. تو ایک آدمی باہر کھڑا ہوا تھا, وہ کہنے لگا وہ اللہ کا بندہ سن لو نکڑی تینوں ہیر پار تو سونا نہیں اللہ کی گل سنا. کہنے لگا اچھا کی گل ہے, میں کہ کوئی گل نہیں چل مسجد چلیے نماز پڑھیے. آتا تو جا تیرے نال میں کوئی نہیں آؤں. میں کہ میرے نال کیوں نہیں آؤں, اگر میں اپنا سباب تین کوئی نہیں دینا. میں کہا تو مینو بالکل نہ دے پر تین لے تو میں نال جاؤں, ایویں میں بھی نہیں آج جانا. اس کو گھیر کار کھینچ کھانچ کے مسجد میں لے آئے. یہ منت اور خوشامد اگر نہ ہوتی تو یہ مسجد اب اس نے دیکھا کہ جڑا میرے پیر نپی جان رہی تھا یہ مولوی تقریر پہ کر وہ بےچارا ایسے بیٹھا ہوا حیران پریشان. جب چار مہینے کا مطالبہ ہوا تو سب سے پہلے اس نے کھڑے ہو کے چار مہینے لکھا ہے, اور جو بیان ختم ہوا فوراً میرے گلے آ کے لگا اور معافی مانگی. تو بھائیو یہ پیغام ہے اللہ کے رسول کا, لے کے پھر اس کو دنیا میں. آج دنیا بڑی پیاسی ہے, بڑی دکھی ہے میرے رب کی قسم. اللہ کو کھو کے بھی کبھی کسی نے سکھ پایا, اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر بھی کبھی کسی نے منزل پائی. بھٹکا ہوا راہی اتنا بے چین نہیں ہوتا جتنا اللہ سے بھٹکا ہوا انسان بے قرار ہوتا ہے. اپنی گھاٹ کو کھو دینے والی کشتی, موجوں میں گھری ہوئی کشتی کو لے کے چلنے والا ملاح جس کی نظروں سے گھاٹ اوجھل ہو گیا وہ اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنا اللہ سے بھٹکا ہوا انسان بے قرار ہوتا ہے. قافلے سے پچھڑا ہوا, منزل سے ہٹا ہوا اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنا حضور کے طریقوں کو چھوڑ کر نفس کے طریقوں پر چلنے والا راہی بے قرار اور پریشان ہوتا ہے. میرے بھائیو ہم نے بڑے بڑے انسانوں کو بچوں کی طرح روتے دیکھا ہے, روتے ہچکیاں لیتے دیکھا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ دولت کے وہ انبار ہیں کہ خود ان کو بھی نہیں پتا, لیکن ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے آج تک لذت آشنائی کو چکھا ہی نہیں. یہ وہ اندر کی فریاد ہے, یہ اندر کا رونا دھونا ہے جس نے انسانوں کو بے قرار کر دیا ہے. تبلیغ بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام ہے, تبلیغ بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام ہے, اور اس سے بڑا اگر کوئی کام ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو دیتا, اپنے محبوب کو دیتا. یہ وہ گول ہے جس گول کے سب سے خوبصورت ہونے کی گواہی قرآن نے دی, یہ وہ عمل ہے جس کے سب سے خوبصورت عمل ہونے کی گواہی قرآن نے دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اے میرے بندو میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم میں سب سے زیادہ عمل کون کرے گا. انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. میں نے زمین کو مزین کیا, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے قربان جائیں, اس نے خود ہی مسئلہ حل کر کے سوال آسان کر دیا, ہمیں خود بتا دیا سب سے خوبصورت عمل ہے کون سا. اگر ہم خود تلاش کرنے چلتے کہ سب سے خوبصورت عمل جو کرے گا میں یہ پرکھوں گا دیکھوں گا اس سے جنت کے نیچے اور اونچے درجے طے کروں گا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آیت سنائی, ایک آیت بتائی جس نے ہمیں پتا بتایا کہ سب سے خوبصورت عمل کون. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب اس کے ساتھ میں ایک اور آیت جوڑنے لگا ہوں جس سے لفظ احسن کا پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ہے کوئی اس سے زیادہ خوبصورت بول بولنے والا, ہے کوئی اس سے زیادہ خوبصورت بات کرنے والا, ہے کوئی اس سے زیادہ خوبصورت عمل؟ کون سا عمل, کون سا بول, کون سی بات؟ دعا الى اللہ, جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ سب سے خوبصورت عمل ہے, وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ سب سے خوبصورت عمل والا ہے, اونچے عمل والا ہے. ممن دعا الى اللہ, تو سب سے پیارا, سب سے حسین, حسن خوبصورت, حسین بہت خوبصورت, آسن سب سے زیادہ خوبصورت, حسن عمدہ, حسین بہت عمدہ, آسن سب سے زیادہ عمدہ, حسن اچھا, حسین بہت اچھا, آسن سب سے زیادہ اچھا. اللہ نے کہا امتحان کیا ہے, سب سے زیادہ اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. پھر اللہ نے خود بتایا کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا یہ سب سے اچھا بول بولنے والا ہے, سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے, کیونکہ تین باتیں مل کر بنے گی. احسن, احسن سب سے عمدہ, سب سے اعلیٰ, سب سے بہتر کیا ہے کہ ممن دعا الی اللہ, اللہ کی طرف بلا رہا ہو, وعمل صالحا اور خود نیک عمل کر رہا ہو, وقال اننی من المسلمین اور خود اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں رکھتا ہو, نہ کوئی مرتبہ چاہتا ہو, نہ ہٹو بچو کے شور چاہتا ہو, نہ اپنے لیے کوئی مقام چاہتا ہو, یہ تین چیزیں مل کر بنا. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. میرے بھائیو, جب پیسے تھوڑے ہوں تو آدمی سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے, زیادہ ہوں تو ضروری چیزیں بھی لے لیتا ہے, غیر ضروری چیزیں بھی لے لیتا ہے. زندگی تھوڑی ہے, سوچ سمجھ کے کسی بڑے عمل پہ خرچ کر لیں, کسی اونچے عمل پہ خرچ کر لیں, اس لیے کہ اعلیٰ میں لگنے سے ادنا کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور ادنا میں لگنے سے اعلیٰ کی کمی پوری نہیں ہوتی. قرآن کی تلاوت ہو رہی, فرض نماز کھڑی ہو گئی, اور قرآن کی تلاوت بھی اجر, قرآن فرض نماز بھی اجر, لیکن تلاوت ادنا فرض اعلیٰ. اب قرآن چھوڑ کر جو فرض نماز میں شریک ہو گیا تو قرآن چھوڑنے کی کمی فرض نماز کے پڑھنے سے پوری ہو جائے گی, لیکن اگر قرآن پڑھتا رہا اور چلو رکوع ختم کر لوں اور تکبیر اولیٰ کی چلی گئی, یہ کتنی حماقت ہے. اکثر ہوتا رہتا ہے قرآن پڑھ رہے, اچھا رکوع مکا لیں, اتنے میں تکبیر اولیٰ چلی جاتی اور صرف فاتحہ چلی جاتی. اگر قرآن پڑھتا رہا اور ادھر تکبیر اولیٰ بھی چلی گئی تو یہ وہ نقصان ہے کہ پورا قرآن بھی ختم کر لے تو یہ کمی پوری نہیں ہو سکتی, کہ ادنا کو چھوڑنے سے, اعلیٰ میں لگنے سے اعلیٰ ادنا کی کمی کو پورا کرتا ہے, لیکن ادنا میں لگا جائے اور اعلیٰ کو چھوڑ دیا جائے تو یہ کمی اس سے پوری نہیں ہو سکتی. تو ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, یہ وہ عمل ہے کہ اس میں لگنے سے جو باقی گھر کا دین ہے, تجارت کا دین ہے, زراعت کا دین ہے اور آپس کے معاملات کا دین ہے, یہ کمی اس سے پوری ہو جائے گی. اور اگر اس سے چھوڑ دیا گھر کی وجہ سے, تجارت کی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے, تو یہ کمی پوری نہیں ہو سکتی. اس میرے بھائیو, اللہ کے بھروسے پر اٹھو اور نکلو کہ یہ نبیوں کی راہ ہے, نبیوں کا راستہ ہے, نبیوں والے اخلاق کے ساتھ ہے, اور یہ اسی وجہ سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام بخشا, عالی مرتبہ دیا, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں سے پہلے کل طرح سے پار نکالا, سب سے پہلے جنت میں پہنچایا, جنت الفردوس کو ان سے سجایا, اس کے بعد باقی امتوں کو داخل فرمایا. باقی ہمارا, سب سے پہلے ہمارے نبی گئے, پھر ہماری امت گئی, پھر باقی نبی گئے, پھر ان کی امتیں گئیں. اوپر کے درجات ان کے لیے ہیں, اوپر کے درجات ان کے لیے ہیں جو اللہ کے پیغام کو لے کے مارے مارے پھرتے ہیں. سطع نور ان فی الجنہ, جنت میں نور کی چمک اٹھی, فرفعوا ابصارہم, آنکھیں اوپر اٹھی, کیا ہوا, واہل لہذا النور, یہ نور کیسا نور, کہا گیا ایک جنتی جنت الفردوس میں اپنے جنت کی سیر کو نکلا ہے، یہ اس کے چہرے کا نور ہے۔ نیچے والے کہیں گے یا اللہ اس کو یہ درجہ کیوں دیا، ہمیں کیوں نہ دیا؟ جواب آئے گا لِأَنَّكَ تَقْعُدُ عِنْدَ أَهْلِكَ وَهُوَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِي، تو ساری زندگی اپنے گھر میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا رہا اور یہ میرے دین کو لے کر گھر بار چھوڑ کر بیوی بچے چھوڑ کر میرے کلمے کو دنیا میں پھیلاتا رہا، تم اور یہ کیسے برابر ہو سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتے۔ اوپر کے درجات ان کے لیے ہیں، جنتان ذواتا اقنان، یہ اوپر کی جنت، جنتان مدہمتان یہ نیچے کی جنت، اوپر کی جنت کو ذواتا اقنان، اتنے ان کے درختوں کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، یا ان کے رنگ کا ذکر ہے مدہمتان، وہاں ان کے پھل دار ہونے کا ذکر ہے جو اس سے زیادہ اعلیٰ چیز ہے۔ پھر فیہما عینان تجریان، اوپر دو چشمے بیٹھے ہوئے ہیں، فیہما عینان نضاحتان، نیچے کی جنت میں دو چشمے فوارہ مارتے ہوئے، بہتا چشمہ فوارے سے افضل ہوتا ہے۔ متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجن الجنتین دان، وہ تختوں پر ہیں، ان پر قالین، ان پر چادریں بچھی ہوئی ہیں، ان کا بطائن، بطائن بطائن یہ بتانا، اس کو بتانا کہتے ہیں، تو جو کڑھائی ہوتی ہے وہ ظاہر پہ ہوتی، ظاہر جو بتانا ہوتا ہے یعنی جو نیچے کا حصہ ہے اس پہ کڑھائی کوئی نہیں ہوتی، چادر بچھائی جاتی ہے اوپر پر نقش و نگار، نچلا حصہ، نچلا خالی، کرتا پہنا یہاں کڑھائی، نیچے خالی، کبھی بنیان پہ بھی کوئی کڑھائی کرتا ہے، وہ تو اندر کی چیز ہے، اندر کی چیز ہے، باہر کڑھائی ہوتی ہے۔ یہ بات میں مثال کیوں دی ہے، اگلی بات عرض کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں نے ان تختوں پہ چادریں بچھائی ہوئی ہیں نا، ان کے اوپر کیا نقش و نگار ہیں، ان کو تم چھوڑو، اس کا تو تم اندازہ نہیں لگا سکتے، جو ان چادروں کا نیچے کا حصہ ہے نا، وہ بھی میں نے اس استبرق سے سجایا ہے، تو اوپر میں نے کیا سجایا ہوگا؟ یعنی اللہ نے نچلے حصے کی تعریف کی ہے، اوپر والے حصے کی تعریف نہیں کی، اور یہ بتایا ہے کہ جب نیچے چھپا ہوا ایسا خوبصورت ہے تو اوپر والا کیسا خوبصورت ہوگا۔ اچھا جو نیچے والی جنت ہے اس کی تعریف کیسے کی ہے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان، ادھر کیا کہا ہے؟ متکئین علی فرش، ان کو تعبیر کیا ہے، یہ قالینوں نہیں، یہ تختوں پہ بیٹھے ہیں، تختوں پہ قالین ہیں، اور نیچے کی جنت والوں کو کیسے تعبیر کیا ہے کہ وہ قالین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تخت نہیں بتائے، قالین بتائے، وہاں تخت بتائے۔ ادھر جنت کی عورت کی کیسے تعریف کی ہے؟ فیہن قاصرات الطرف، نظریں جھکی ہوئی، کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور جیسے مرجان، اور لم یدمتہن انس قبلہم ولا جان، جسے کسی انسان نے اور جن نے چھوا نہیں۔ اب میں دونوں کا فرق بتانے لگا ہوں، جو نیچے والی جنت ہے ان کی عورتوں کی تعریف کی ہے، فیہن خیرات حصان حور مقصورات فی القیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انسان نے نہیں چھوا، جن نے نہیں چھوا، اوپر کی حور نیچے کی حور کی یہ صفت برابر ہے۔ فیہن، وہ ان میں ہیں، جنت میں ہیں یا تختوں پر ہیں، بستروں پر ہیں، یہ ان کی بھی صفت ہے، ان کی بھی صفت ہے۔ فی القیام، یہ اوپر والوں کی بھی صفت ہے، نیچے والوں کی بھی صفت ہے۔ جو نیچے والی ہیں ان کی دو صفتیں بتائیے، خیرات اچھے اخلاق ہیں، حسان خوبصورت ہیں، لیکن جو اوپر والی ہو رہے ہیں ان کی تعریف میں تین صفات لائے ہیں، قاصرات الطرف نظریں جھکی ہوئی، قاصرات الطرف نظریں جھکی ہوئی، کأنہن الیاقوت جیسے یاقوت کا رنگ، والمرجان جیسے مرجان کا رنگ، ان کے حسن کا تذکرہ ان کے حسن سے اور انداز میں ہے. ان فی الجنت حورا، فردوس میں ایک حور ہے اسمہا لعبا، جس کا نام لعبا ہے. کیسا حسن ہے کہ لولا ان اللہ قضا لأہل الجنت اللہ یموتو لمات من حسنها وجمالها، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو یہ سب لعبا کو دیکھ کے مر جاتے. کیسی خوبصورت ہے، جمیع الحور العین عشاق اللہ، ساری جنت کی حوریں بھی اس پہ عاشق تھیں. کہاں سے بنی ہے؟ مشک، عنبر، زعفران، کافور. مشک، عنبر، زعفران، کافور، اس کو ملایا کس چیز سے ہے؟ وہ عجن تینہا بے ماء الحیوان، آب حیات اس میں ڈالا. اس میں نور کہاں سے آیا ہے؟ نور وجہہن من نور اللہ تعالی، اللہ کے نور میں سے ان کے چہروں کو نور ملا ہے. ان فی الجنت حورا اسمہا العینا، ایک اور جنت الفردوس کی لڑکی بتاؤں، ایک لائبہ، ایک عینا، وہ کیسی ہے؟ اس کے جسم پہ 70 جوڑے، علیہا 70 حلتا کل حلت تتلون کل ساعت 70 لونا، ہر جوڑا ہر پل میں 70 رنگ بدلتا ہے، اور ہر جوڑے کے لحاظ سے اس کے چہرے کا میک اپ بدلتا ہے. اور وہ میک اپ کے محتاج نہیں، جس کے چہرے کو اللہ کے نور میں سے نور ملا اس کو اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور سمندر میں تھوک ڈالے تو میٹھے ہو جائیں، اور زندوں کو نظر دیکھے تو کلیجے پھٹ جائیں، اور جب چلتی ہے تو ہر قدم میں 1,00,000 قسم کے نخرے دکھاتی ہے. ایک قدم، صرف ایک قدم میں 1,00,000 ناز و انداز پھوٹتے ہیں. اور دائیں طرف 70,000 نوکر، بائیں طرف 70,000 نوکر، اعلان کیا کرتی ہے؟ این اللہ مرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائی پھیلانے والے، برائی مٹانے والے؟ ان لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، جو بھلائی پھیلائے گا جو برائی مٹائے گا میرا اللہ نے اس سے نکاح کر دیا. ایسے حسن والی، جمال والی، جو سورج کو انگلی دکھائیں تو سورج اندھا ہو جائے. میرے بھائیوں، ہوا میں دوپٹہ لہرائیں تو ساری کائنات معطر ہو جائے. ایک نظر ان پہ پڑ جائے تو 40 سال نظر لوٹ کے واپس نہ آئے. جب وہ بات کرے تو اس کے دانتوں کے نور سے جنت روشن ہو جائے، اور جب وہ بول بولے تو ساری جنت میں ایسا لگے کہ جیسے نغموں کا رس گھول دیا گیا ہو. اور جب وہ مسکراتی ہو تو اس کی مسکراہٹ سے ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگ جاتی ہیں. اور جب ان میں جوانی کامل ہو جاتی ہے، شباب کامل ہو جاتا ہے، حسن کامل ہو جاتا ہے، تو یہ مل کر گاتی ہیں، اینا خطابنا، اینا رجالنا، اینا من نحن لہو، نحن الخالدات فلا نموت ابدا، نحن الناعمات فلا نبت ابدا، نحن الراضیات فلا نسخط ابدا، نحن المقیمات فلا نرحل ابدا. یہ تو مشہور حدیثوں میں ہے، آگے اور حدیثوں میں آتا ہے، نحن الکاملات فلا نتغیر ابدا، نحن القاسیات فلا نعرى ابدا، نحن الطیبات فلا نسخل ابدا، نحن الوفیات فلا نغدر ابدا، طوبی لمن کان لنا وکنا له. ہم کامل ہیں، ہم محبت والی، حسن والی، جمال والی، جلال والی، کمال والی، زینت میں کامل، کپڑوں میں کامل، غداری سے پاک، غدر سے پاک، موت سے پاک، حیض سے پاک، تھوک سے پاک، نفاق سے پاک، بے وفائی سے پاک، بڑھاپے سے پاک، لڑائی جھگڑے سے پاک، بدبو سے پاک، پسینے سے پاک، بدسورتی سے پاک. کتنا نغمہ کہہ کر پھر کہتی ہیں، اینا خطا بونا، ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا؟ اینا رجالنا، ہے کوئی ہم سے نکاح کرنے والا؟ اینا من نحن لہو، کہاں ہیں جو ہمارے چاہنے والے ہیں؟ ارے میرے بھائیو، یہ وہ پاکیزہ عورتیں ہیں جن کا اللہ شوق دلاتا ہے، مر گئے برباد ہو گئے، لٹ گئے مٹ گئے، جنہوں نے دنیا کی خواہشہ عورتوں کے پیچھے پڑ کے ایسی خوبصورت شہزادیوں کو کھو دیا اور گم کر دیا. ان ایمان، ان جنت کی حوروں سے، ان جنت کی حوروں سے ایمان والی مومن عورت، مسلمہ، مؤمنہ، صالحہ، قانتہ، قائدہ، عابدہ، صالحہ، طیبہ، ابکارہ، جو قرآن نے جو ایمان والی عورتوں کی صفات جانتی ہیں، یہ ایمان والی عورتیں جنت کی ان حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی. نکل جاؤ جنت میں اکٹھے ہو جاؤ. یہاں جو رہتے ہیں ان کے لیے بھی جدائی مقدر ہے، جو پھرتے ہیں ان کے لیے بھی جدائی مقدر ہے. اللہ کی راہ میں مرنے کی نیتیں لے کر پھریں کہ یہ ایک دن آئے گا کہ مر تو جانا ہی ہے، کل میاں بیوی اکٹھے ہمیشہ جنت میں جا رہے، ماں باپ جا رہے. وہ اپنی آج کی عورت کو تو پتہ نہیں ہے نا، اگر عورتوں کا دل مردوں سے نرم ہوتا ہے، اگر ان کو سمجھا دیا جائے تو جیسے صحابہ کی عورتوں نے قربانیاں دی، ہماری عورتیں بھی قربانی میں کم نہیں ہیں. مطلب وہ مقام تو نہیں مل سکتا، لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر وہ رکاوٹ بنے، وہ خود تیار کر کے بھیجیں. جنت میں ایک مناظرہ ہوگا، مناظرہ جنت کی عورتیں اور حوروں کا. حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہم زندہ موت نہ آئی. نحن النعمات فلا نبث، جوانی بڑھاپا نہ آیا. نحن الابیات